ณมิตรปัจจุบันนี้อายุ23ปีนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะฮะโอ้ย้อนกลับไปเมื่อ34 35ปีนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันเดี๋ยวสักครู่นะประมาณสักไม่ใช่34 35นะฮะผมเองเมื่อกี้ดูข้อมูลตาพร่าไปหน่อยฮะประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันเมื่อกี้ฟังมาในรถแล้วนะฮะเอาละฮะอย่างที่บอกว่าทุกท่านนะฮะฟังแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับส่วนคืนนี้เมื่อกี้ฟังมาในรถพี่เก่งแซวบอกว่าเอ๊ะวันนี้ผมมาจะมีของอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยหรือเปล่านะวันนี้ไม่ได้เข้าร้านฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยร้านหยุดนะแต่ว่านึกได้ว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรที่มันอยู่ในกลุ่มสมบัติผมเนี่ยผมก็จะนึกไปถึงกิฟต์วอชเชอร์นะที่ร้านเดอะช็อคนะฮะเป็นบัตรทานอาหารก็แล้วกันคืนนี้มีบัตรทานอาหารนะฮะมูลค่า 1,000 บาทมอบให้นะครับเมื่อวันก่อนมั้งมีแฟนรายการนะฮะมากับครอบครัวนะเป็นผู้โชคดีนะฮะแล้วก็มาใช้บริการเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ฟังรายการแล้วก็ส่งมาร่วมสนุกกันแล้วก็ได้แล้วก็มานั่งทานข้าวที่ร้านด้วยถ้างั้นคืนนี้เนี่ยผมขออนุญาตเป็นกิฟต์วอชเชอร์ที่ร้านเดอะช็อคมูลค่า 1,000 บาทก็แล้วกันคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะในการฟังสดนั้นก็ทำตามกติกาครับด้วยการพิมพ์คำว่า The Shock แล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ส่งมาทาง SMS นะฮะที่4689101นะฮะผมจะรับไปจนถึงประมาณสักตีสองครึ่งจากนั้นปิดรับแล้วก็ทำการจับลายชื่อผู้โชคดีคืนนี้คนไหนจะได้ไปกับกิฟต์วอชเชอร์บัตรทานอาหารมูลค่า 1,000 บาทที่ร้าน The Shock นั้นติดตามลุ้นกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาลุ้นกับสายของน้องมิกก่อนนะเรื่องของหุ่นโชว์ฮะสวัสดีครับมิก ฮัลโหลครับสวัสดีคร ับมิกฮะตอนนี้มิกโทรจากที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านครับผม แถวไหนครับ อยู่อุดรครับ อุดรเลยเหรออ๋อเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อุดรแล้วตอนนี้ตัวน้องมิกก็อยู่ที่อุดรนะครับ ใช่ครับแต่ว่าคนละที่กับที่เกิดเหตุครับ อ่าฮะแล้วตอนนี้น้องอยู่อำเภออะไร อันนี้มาขอไม่บอกแล้วกันเน า ะ อ๋อไม่ซีเรียสครับ โอเค โอเคทางนั้นเหตุการณ์ที่ว่านี้ย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาที่เรื่องของหุ่นโชว์นะน้องไปเจออะไรมาครับ ก็คือมิกต้องท้าความกลับไปย้อนกลับไปตอนประมาณนั้นก่อนประมาณเรียนอยู่ปีหนึ่งครับแล้วทีเนี้ยคือมันจะมีคือผมเป็นเกย์นะครับแล้วทีเนี้ยคือจะมีคุณแม่เป็นกระเทยคุณแม่ที่เขาเปิดร้านเวดดิ้งร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยคร ับ แล้วคือหน้าร้านเขาก็จะมีแบบพวกหุ่นโชว์อะไรเป็นชุดเจ้าสาวชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยครับคือพนักงานในร้านหรือว่าบรรดาลูกสาวอะไรต่างๆเงี้ยมันก็จะมีหลายคนแล้วก็จะมีเพื่อนคนนึงครับที่เขาหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะพี่เขาก็เป็นกระเทยแบบผมยาวนี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาเนี่ยอยากประกวดนางงามก็คือที่ร้านนะครับมันจะมีกระเทยคุณแม่เขาก็จะส่งนางงามประกวดอะไรเงี้ย ครับ เขาอยากประกวดนางงามแล้วทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยส่งเขาขึ้นแบบเวทีแบบพวกพยายามสวยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็ได้ตำแหน่งมาใน 2-3 เวทีอยู ่ครับ แล้วมันจะมีเวลาเขาไปเล่นที่ร้านอย่างเงี้ยมันจะมีชุดราตรีชุดเบงชุดโปรดของเขาอะครับมันจะมีชุดสีม่วง ครับ เขาก็จะชอบแบบใส่เล่นเดินเล่นรอบร้านเขาก็จะเล่นอะไรของเขานั่นแหละครับแล้วพอวันหนึ่งอะครับเขาได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ครับ แล้วทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยได้ไปแบบว่าแต่งตัวแต่งหน้าให้เขาแบบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ใส่ชุดสีม่วงที่เขาชอบลงไปให้เขาด้วยเลย ครับ ใช่ครับแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่สวดอะครับพอไปแต่งตัวแต่งอะไรให้เขาก็ช่วยงานอยู่คุยกันที่เขาศพไว้วัดนะครับก็อยู่ช่วยกันที่งานนะครับก็เสร็จก็ดึกอยู่เหมือนกันวันนั้นก็กลับมาร้านตอนขากลับก็พูดคุยกันปกติเนี่ยครับก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ทักขึ้นมาได้กลิ่นอะไรไหมมันมาส่งเราหรือเปล่าอะไรเงี ้ยเดี๋ยวนะกลิ่นที่ว่าคือเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็น ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ครับแต่ว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้กลิ่นเหมือนคล้ายๆพวกแบบกลิ่นทูบหอม ครับ อยู่ในรถแล้วทีนี้ก็ส่วนตัวผมไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ คุณแม่ก็ถามว่าได้กลิ่นหรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ได้เนี ่ ยแต่บางคนเขาก็ได้กลิ่นนะครับนั่งมาด้วยกัน 4-5 คน ครับ แล้วทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยว่าเออสงสัยมันมาส่งเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้วันแรกพอวันที่2เนี่ยก็ไม่ได้ไปนะครับก็ไม่มีใครได้ไปเพราะว่าแบบติดงานที่ร้านกันพอวันที่3เนี่ยเป็นวันเผาก ็ คือเขาเผาตอนบ่ายช่วงบ่ายเขาจะเผาหลอกใช่ป่ะครับเขาจะเผาจริงก็ตอนประมาณ 2:00 น.มาเงี้ยใช่ครับพอเผาดิงวัน 2:00 น. อ ่ะก็กว่าจะทำอะไรเสร็จเก็บของที่วัดจิบแล้วก็ไปแบบส่งแม่เขาที่บ้านอะไรเงี้ยครับแบบนั่งพูดคุยกับแม่เขาเสร็จก็ดิงวันก็เกือบปีหนึ่งนะครับใช่แต่ว่าวันนั้นตอนที่ขับรถมาที่ร้านนะครับไม่ได้แบบแม่เขาก็ไม่ได้กินหรือได้อะไรเลยนะครับก็ปกติก็กลับมาด้วยกันอ่ะครับประมาณ5คนครับวันนั้น5คน ครับ คือมันจะมีพี่คนนึงอยู่ที่ร้านนะครับคือแกไม่ได้ไปแกไม่สบาย ครับ คืออ่ะหุ่นที่ร้านหน้าร้านนะครับพี่มันจะจำได้ว่ามีอยู่6ตัว มีหุ่นอยู่6ตัว ใช่ครับชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยครับอยู่6ตัวคือประตูร้านนะครับมันจะเป็นกระจกเนาะพี่กระจกที ่ โชว์หุ่นชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นประตูม้วนที่เลื่อนลงอะครับด้านนอกอีกชั้นหนึ่งแล้วเดินเข้ามาในร้านแล้วก็จะมีแบบชุดมีอะไรมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีห้องนอนห้องน้ำอะไรเงี้ยครับอยู่ร้านคือถ้าเราอยู่ภายในร้านนะครับอยู่ตรงที่ห้องคือ หันออกมามันจะเห็นบรรยากาศในร้านหมดเลยใช่ครับทีนี้ไม่ได้ปิดประตูกันก็พากันนั่งเล่นนั่งคุยกันเนี่ยว่าสงสารมันเนาะอะไรเงี้ยครับก็คุยกันตามภาษาปกติ ครับ พอเดินคุณแม่จะออกมาเข้าห้องน้ำอะครับกระเทยที่เป็นคุณแม่เจ้าของร้านนะพ ี่ เขาเดินออกมาเข้าห้องน้ำเขาเลยเหลือบหันมาเขาเลยแบบตกใจร้องโอ๊กตั้งแรงเลยเขาก็วิ่งกลับเข้าไปในห้อง เพราะ ก็เขาเลยบอกว่าแบบไปดูช่วยกันสิเห็นเหมือนที่แม่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบก็พากันตกใจนิดนึงแล้วแบบแม่พูดอะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็ขนลุกทำอะไรไม่ถูกแล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบค่อยๆโผล่หัวมาจากประตูครับแบบค่อยๆส่องออกมาก็ไม่กล้าอะไรมาก ครับ ทีนี้สิ่งที่เห็นคือเห็นกันทุกคนเลยนะครับนั่งอยู่ในนั้นหกคนก็เห็นกันทุกคนเลย สิ่งที่เห็นคือ หุ่นจากที่มีหกตัวพี ่ มันมีเจ็ดอะ เฮ้ยจากหกเป็นเจ็ดเหรอ ใช่ครับ คุณโชว์นะคนลุกคนลุกครับ เป็นเจ็ดนะครับคือตอนแรกก็หันไปมันก็เป็นเหมือนหุ่นเฉยๆอ่ะพี ่ ก็เป็นหุ่นอะไรเงี้ยเลยก็เป็นหุ่นเลยสักพักก็แบบเข้าไปแล้วก็นั่งคุยกันว่ามันใช่ปะวะอะไรเงี้ยปะวะอะไรเงี ้ ยสักพักผิดหุ่นคือมันเป็นมันเป็นหุ่นไฟเบอร์อะพี่แล้วมันจะมีฐานเหล็กเป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างพี่เคยได้ยินแบบเสียงเวลาโต๊ะนักเรียนเก้าอี้นักเรียนที่มันเป็นเหล็กแล้วเวลามันกระทบกับคือเวลามันตูดไปเงี้ยเวลามันแบบขยับไปเงี้ยใช่มันก็จะดังแบบแอดอีกใช่ไหมพี่เวลาเหล็กมันเป็นเสียงแบบนั้นเลยอะแอดดังเหนียวไปกับพื้นเนี่ยก็เลยแบบไม่ใช่แหละก็เลยส่องออกมาอีกครั้งหนึ่ง ครับ ซึ่งมันเป็นแค่แบบดำๆนะครับมันก็ปิดไฟเอาพี่มันก็ไม่เห็นมันก็เห็นเป็นแค่รูปร่างแล้วหุ่นคือหน้าร้านหุ่น อ ่ะจะมีใส่ชุดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวหมดเลยแต่หุ่นคือหุ่นที่ร้านนะครับมันจะไม่มีหัว ครับ จะเป็นแค่จากคอแล้วก็ลงไปหาจุดเลยแต่ว่าหุ่นตัวที่7ที่เพิ่มมาเนี่ย ครับ มีหัวแล้วก็รู้เลยว่าเป็นใส่ชุดราตรี เหรอโอ้ยแล้วทำยังไงฮะตอนนั้นเนี่ยทุกคน ก็คือทำอะไรไม่ถูกอะครับกลับเข้าไปในห้อง ครับ กลับเข้าไปในห้องคุณแม่จะไปฉี่ก็ไม่ได้ไปฉี ่ ก็พากันคุยกันคือแบบทำอะไรไม่ถูกพากันสั่นหมดเลยใช่ครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากไม่มีใครกล้าออกไปดูแล้วก็กลับ มาไม่มีใครกล้าออกไปดูตอนนั้นน่าจะช่วงเวลาสักประมาณหน้าที่คุยกันอยู่ที่ดูกันอยู่แล้วก็น่าจะแบบปีสอง ฮะแล้วตอนนั้นทำอะไรกันต่อฮะหลังจากที่ได้เห็นภาพนั้นได้เจอเหตุการณ์นี้แล้วไม่มีใครออกไปพิสูจน์อ่ะนะครับ ใช่ครับก็ไม่ได้มีใครออกไปก็นั่งคุยกันแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยแบบพูดยกมือว่าแบบ เหมือนว่าถ้าจะไปก็แบบให้ไปดีๆแบบไม่ต้องมาหาแบบนี้อะไรเงี้ยครับ ครับ ใช่ไม่ต้องมาส่งไม่ต้องมาอะไร อืมอืมอ่ะฮะแล้วไงแล้วรอจนเช้า พอดีว่าวันนั้นมันมีงานเช้าต้องไปแต่งหน้าเจ้าสาวด้วย อืม ใช่ครับ uh-huh. คือหลังจากที่เราคุยกัน ครับ หลังจากที่เราคุยกันตอนนั้นนะครับที่แบบที่คุณแม่แบบบอกไม่ต้องมาอะไรไม่ต้องมาส่งอะไรเลยครับก็หลังจากนั้นสักพักนึงก็เหมือนก็ไม่มีใครออกไปอะครับ ครับ ใช่ก็ไม่มีใครออกไปก็คุยกันก็แบบผมกับเพื่อนเนี่ยก็หลับไปเลยแต่ว่าอีก4คนที่เหลือก็ไม่รู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คือนอนอยู่กับเพื่อนรวมกันเป็น3คนอีก3คนคือเขาออกไปงานนะครับไปแต่งหน้า คร ับใช่ก็ไปเล่าอ่ะคุณแม่เขาก็โทรไปเล่าให้แม่ของเพื่อนที่เสียชีวิตนะครับฟัง ครับ ใช่ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะแม่แกก็บอกว่าเมื่อคืนก็เป็นเหมือนกันแบบนี้คือลักษณะคล้ายๆกันเป็นชุดอะไรเหมือนกันเลย เดี๋ยวนั้นแสดงว่าพอหลังจากที่กลับเข้ามาแล้วก็ออกไปดูหลังจากนั้นคือหุ่นที่ว่ามี6ตัวแล้วเป็น7หลังจากนั้นพออีกครั้งนึงพอดูแล้วเนี่ยจาก7กลับมาเป็น6เหมือนเดิมใช่มั้ยฮะ คือตอนครั้งแรกนะครับออกไปเห็นก็เป็น7พอกลับเข้ามา ครับ ออกไปอีกก็ยังอยู่ครับ ก็ยังเป็น7อยู่อืม ใช่ครับแต่ว่าก็เลยไม่ได้ออกไปดูอีกเลย แล้วออกไปดูเมื่อไหร่ที่มันกลับมาจาก7แล้วเป็น6ครับ ตอนนั้นคือหลับไปแล้วครับ เช้าวันรุ่งขึ้น ใช่ครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือแบบเป็นเหมือนเดิมปกติเพราะว่าคุณแม่น่าจะออกไปแต่งหน้าช่วงสักประมาณ4อะไรเงี้ยครับ เขาคงไม่ได้นอนกันแต่ว่าพวกผมมาหลับแล้ว เหรอคิดว่าน่าจะเป็นน้องเขาที่เสียไป ใช่ครับเพราะว่าลักษณะทุกอย่างคือแบบสิ่งที่เราทำให้เขาวันสุดท้ายวันนั้นนะครับคือมันใช่หมดเลย เหรอน้องเขาประสบอุบัติเหตุ ใช่ครับ ที่ไหนที่อุดรป่ะ ใช่ครับรถไอ้จักรยานยนต์ประสานงานกับกระบะ คือน้องขับรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ไปชนกับรถกระบะ ใช่ น้องไปคนเดียว ใช่ครับ แล้วก็เสียชีวิต ใช่ครับ โอ้ยเขาคงจะแบบคงจะผูกพันคงจะแบบสนิทเนาะนะ ใช่ครับเขารักแบบเขาอยากประกวดมากครับพี่คือเขาอยากประกวดตลอดเลย โอ้โหเดี๋ยวนะหลังจากนั้นหมายถึงว่าพอผ่านกาลเวลาเนาะนะฮะยังเห็นแบบนี้อีกไหมฮะเวลาที่ออกไปหุ่นจากที่เคยเห็น6ตัวยังเห็น7ตัวอีกไหมหรือว่าเห็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียว ไม่เห็นละครับ ครั้งเดียวเลย เพราะว่าไม่ค่อยได้ไปร้านตอนกลางคืนก็มีแต่ไปงานตอนกลางเพราะว่าช่วงนั้นกลัวกัน โอ้โหได้ไปทำบุญหรือว่าไปทำทานหรือว่าไปตักบาตรอุทิศบุญสุขุศลให้เขาไหมครับ ทำครับทำตลอดครับทุกวันนี้เวลาทำบุญใส่บาตรก็ยัง นึกถึงเขาเนาะนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ ใช่คร ับเฮ้ยมิกฟังแล้วเหมือนไม่มีอะไรว่าฟังเฮ้ยแต่มันมีอะไรอยู่ในนั้นฮะผมว่าขนลุกจริงนะเหตุผลก็คือ ผมมานึกภาพตามคือผมนึกถึงหุ่นนะแล้วผมอ่ะเห็นร้านแบบนี้เยอะที่จะเป็นหุ่นที่ตั้งโชว์อยู่หน้าร้านอ่ะแล้วก็จะเห็นหุ่นเนี่ยมันจะมีหุ่นที่มีทั้งมีหัวไม่มีหัวเนาะนะฮะแต่อันนี้หุ่นที่น้องเล่าคือหุ่นปกติเนี่ย6ตัวมันไม่มีหัวก็ฟังคือหุ่นเนี่ยเวลาดูตอนกลางคืนไม่มีหัวมันก็น่ากลัวประมาณนึงแล้วนะแต่ว่านี่คือตัวที่7ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีหัวฮะแล้วก็ลักษณะเนี่ยรูปร่างของหุ่นเนี่ยเหมือนกับตัวน้องที่เสียไปถูกต้องมั้ย ใช่ครับผม หูยอันนี้น่ากลัวโอ้นะครับนี่คือการทั้งหมดนะมิก ใช่คร ับ อ้าวโอเคนะครับกับเรื่องหุ่นโชว์นะขอบคุณมากครับมิกครับกับประสบการณ์นี้ครับ ครับผม ฮะขอบพระคุณครับแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นเนาะนะก็โทรศัพท์มาแชร์กันใหม่นะครับ ได้คร ับ ขอบพระคุณมากครับมิกครับสวัสดีครับ มิ กครับนะไปดูข้อมูลคุณต้อมพื้นฐานหน่อยฮะคุณต้อมอายุ43ปีครับมีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านลุงฮะในจังหวัดสุพรรณบุรีอันเนี้ยไม่ใช่ 3-4 ปีแล้วนี่ย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาครับเรื่องที่บอกว่าอย่าให้ได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้ตัวคุณต้อมอยู่กับเราเรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับคุณต้อม สวัสดีครับพี่ป๋อง ครับคุณต้อมนี่โทรจากที่ไหนครับ โทรจากแถวสุขาภิบาล2ครับ สุขาภิบาล2แล้วคุณต้อมติดตามเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับ จริงๆผมชอบฟังทางวิทยุคลาสสิกดี มันคลาสสิกนะแสดงว่าตอนนี้ฟังผ่าน FM 101ใช่ไหมครับ ใช่ครับติดตามพี่ป๋องตั้งแต ่โอ้โห นะครับตั้งแต่ไนตี้ช็อคครับ สมัยไนตี้ช็อคนะตอนนั้นผมอยู่ที่บูมเรดิโอนะห้องจัดรายการอยู่ที่ลาดพร้าว101จำได้นะฮะติดตามในยุคนั้น แข็งอะครับ ที่มีแท้งสูงนะโอ้โหนั่นก็เป็นยุคคลาสสิกเลยฮะนะครับ เคยไปทีหนึ่งครับ เคยไปหนึ่งครั้งนะนะไปดูจากรายการใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้คุณต้อมอยู่กับใครครับเนี่ยคนเดียว อยู่น้องครับน้องหลับไปแล้วครับ น้องหลับไปแล้วนะถ้างั้นอยู่กับผมแล้วก็แฟนรายการครับต้อมเล่าให้ฟังหน่อยย้อนกลับไปนานหน่อยฮะ30ปีที่ผ่านมาที่สุพรรณบุรีที่บอกว่าอยากให้ได้เลยมันคืออะไรอะครับ ครับคือเมื่อ2-3 วันนะผมได้มีโอกาสไปที่สุพรรณใช่ไหมครับก็ไปงานทำบุญลุงที่แกเสียไปนั่นแหละก็ไปเจอกับน้องชายนะครับซึ่งเป็นลูกของลุงแล้วก็นั่งคุยลึกฟื้นความหลังกันนะครับก็ถือว่าเราก็ไปประจวบเหมาะคุยกันเรื่องประสบการณ์นี้กันขึ้นมาครับที่เราไปเจอร่วมกันเหตุการณ์เนี้ยครับย้อนไปน่าจะประมาณปี32นะครับทุกคนครับก็คือลุงผมอ่ะเขาเป็นคนสุพรรณเลยแต่ว่าแกชอบเป็นคนที่แบบว่าปีตกตะภาพตกเต่าอะครับ ตกตะภาพตกเต่า ครับ เดี๋ยวนะเขาไปเอาไปทำอะไรไปทานเหรอ ครับแล้วแกก็แกจะมีอาชีพที่แบบว่าผักแผลขายด้วยคร ับ ครับแต่ว่าการทานของแกการกินของแกจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับค ือ แกจะแบบว่าก่อไฟในเตาให้ลุกชนโชนนะครับทุ่มทั่วแล้วแกก็จับหงายท้องวางบนเตาครับ เหรอ ครับแกคือพวกจะเป็นที่แบบไม่ชอบของบรรดาปู่ย่าตายายพ่อแล้วก็ลูกๆหลานๆครับคือไม่ชอบพฤติกรรมแกนะครับก็ยังว่ามีวันนึงครับแกก็นั่งอยู่แกก็บอกว่าคืนนี้แกจะตกสภาพกับเต่าแกก็บอกว่าขอโทษนะป๋องแกบอกว่าเดี๋ยวไอ้ต้อมมึงไปกับกูนะแล้วเดี๋ยวแกก็ชวนลูกชายแกด้วยชื่อโอ๋ครับ เดี๋ยวคืนนี้ไปกับพ่อแล้วก็ไปกับลุงซึ่งผม2คนก็มองหน้ากันแบบว่าคือพี่ป๋องในใจแล้วแบบต่อต้านการที่จะไปกับแกเพราะว่าผมไม่ชอบที่ไปตกพวกเนี้ยครับนะครับก็หมายว่าแกเป็นคนดุลุงอะดุแล้วก็เป็นที่กลัวของพี่น้องแล้วก็ลูกหลานเราก็ต้องไปใช่ไหมครับป้าแกก็ทำนึ่งถ้าผมจำได้แกนึ่งข้าวเหนียวประมาณทอดหมูทอดเนื้อไปให้เป็นเสบียงครับแล้วก็ไปกันเพราะตกกลางคืนแล้วพี่ป๋องประมาณ2 ทุ่มมาได้นะผมจำไม่ผิดนะเราก็ไปกันนะครับไปตกกันเครื่องลุงแกก็พาไปมันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นหนองน้ำแบบกว้างอ่ะพี่ป๋องก็เข้าไปลึกเข้าไปในสวนในป่าพ ี ่ป๋องนะครับแกก็พาผมเดินเข้าไปลึกแบบทั้งสองคนแกก็ไปนั่งประจวบหมอแกก็ไปได้ที่ที่นั่งตกอะครับซึ่งผมก็นั่งแบบใจก็ไม่อยากมาอยู่แล้วไอ้ฟองคือมันก็แกถามอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะตอบผมก็ไม่รู้ทำยังไงกันก ็ เอาเสบียงมานั่งกินกับน้องชายไม่สนใจปล่อยให้แกตกไปนะครับและผมกับน้องชายก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าสาธุขอให้อย่าได้เลยขอให้อย่าตกได้เลยเนี่ยขอให้ทั้งคืนไม่ได้สักตัวเนี่ยนะครับคือผมไม่อยากให้แกไปทำบาปก็เป็นอย่างที่ผมคิดครับแกตกไม่ได้เลย ครับ ตกไม่ได้เลยยังดึกกับครั้งที่สองรู้ว่ามันดึกสงัดแต่ครั้งที่สองเมื่อ30 ปีที่แล้วนะครับบอกว่าผมอ่ะก็เหลือเห็นข้างๆแกมีลุงอ่ะซึ่งอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับลุงผมอ่ะ2 คนรูปร่างผมผอมดำๆ2 คน ครับ แกก็นั่งตกอยู่ข้างๆครับแกก็หันมาคุยกับลุงผมว่าทิศได้เปล่าลุงผมบอกไม่ได้เลยเบื่อแล้วเนี ่ ยแล้วลุง2 คนนั้นก็บอกว่าช่างมันไม่ต้องตกแล้วอย่าไปที่บ้านไปที่บ้านคือการพูดภาษาบ้านนอกว่าบ้านกูนะครับเดี๋ยวไปบ้านกูกันเด ี๋ ยวไปนั่งกินเหล้ากินแก้มกันอย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงที่บ้าน ครับ ครับคือลุงผมมาก็ลุกตามเข้าไปเขาก็เดินนำไปนะครับพี่ป๋องสองคนผมก็เดินทั้งล้างท้ายกับน้องอ่ะซึ่งแบบไม่อยากไปสองมันดึกคืออยากกลับบ้านนอนนะครับเพื่อนเพื่อนเราเป็นเด็กก็เดินไปลึกทำได้ระลึกไม้ป๋องเดินจนปวดขา คร ับก็เดินไปลึกเดินไปลึกมากพอไปถึงที่จุดหมายเนี่ยครับผมเห็นว่ามันเป็นแบบบ้านไม้แบบ กึ่งกระต้อกันที่ก่อนนะครับ ครับ ตั้งอยู่หลังหนึ่งตรงกลางสวนกลางป่าแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เลยข้างบ้านครับแต่ว่าในความมืดอ่ะผมไม่เห็นรอบๆอ่ะมันก็มีบ้านเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมืดหมดแล้วใช่ไหมครับคือลุงสองคนอ่ะเขาก็ชวนลุงผมอ่ะนั่งในบ้านกันเขาบอกว่านั่งก่อนเดี๋ยวจะเอาเหล้าเอากับแก้วมาเลี้ยงนะครับซึ่งผมก็ไปนั่งอยู่กับลุงด้วย คร ับ พอสักพักเนื้อครับลุงสองคนน่ะเขาก็ไปหยิบเหล้าหยิบกับแก้วมาเน ี้ ยลุงผมก็บอกว่าสองคนกินกับแก้มเล่นไปอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็น้องบอกว่าไม่เอาไม่กินกินนะครับอยากนอนง่วงแกก็เลยว่าไปเลยงั้นมึงเข้าไปนอนข้างในเลยแบบน ี ้แล้วลุงสองคนบอกว่างั้นไปนอนข้างในอย่าลูกไปนอนแล้วเดี๋ยวลุงจะกินกันเงี้ยลุงจะกินกันยันเช้าครับผมก็เข้าไปนอนนะครับกับน้องชายก็รู้ว่าหลับไปอะครับพี่ป๋องนะครับพอเราหลับไปอะคือพอรู้มารู้ตัวทีมันก ็ พอเช้าพี่ป๋องมันจะมีแสงแยงตาใช่ไหมคร ับ ครับคือผมก็ลืมตามาลืมตาหลีมา ครับ แต่ตอนมารู้ตัวทีพี่ป๋องผมกับน้องอะ ครับ นอนหนุนเสาซึ่งเป็นฐานของศาลนะพี่ป๋องผมสองคนกับน้อง ใ ช่ไหมครับคือตอนนั้นอะผมก็มองซ้ายมองขวาแล้วไปมองลุงที่อยู่ทางด้านซ้ายอะครับ ครับ ซึ่งลุงอะแกนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อะพี่ป๋อง เหรอ ครับแล้วที่ข้างๆลุงอะเป็นศาลไม้เก่าๆอะผมก็ลุกขึ้นนั่งมองรอบๆใช่ไหมครับพี่ป๋องซึ่งรอบๆอะมีแต่ซากสารเก่าๆพังๆอ่ะพี่ป๋องทั้งนั้นเลยอ่ะม ี แต่ซากสารมีฐานซากสารแล้วก็ทั้งเก่าๆผุๆพังๆอ่ะเต็มมาเลยพี่ป๋อง ครับ แล้วคือต้นไม้ต้นที่ลุงนอนข้างนั้นอ่ะมีผ้าสามสีผ้าเจ็ดสีผู ครับ ครับแล้วคือยิ่งกว่านั้นอ่ะคือข้างๆตัวลุงพี่ป๋องมันมีแบบว่าประมาณว่าเศษอาหารในกระทงขวดเหล้าพี่ป๋องซึ่งกระจัดกระจายอยู่ข้างๆตัวลุงนะครับ เ หรอครับ พูดกับลุง คือผมก็ไปสะกิดลุงปลุกลุงนะครับตอนนั้นน่ะลุงแกก็ตื่นงวงเงียขึ้นมา ครับ แกก็ตื่นงวงเงียขึ้นมาว่าม ีอะไรอะไรเงี้ยลุงมองรอบตัวสิพอแกมองรอบตัวได้แกก็ตะโกนเฮ้ยเนี่ยพอแกลุกขึ้นได้สองแกก็จุงมือผมกับน้องออกเลยออกเลยครับคือเราเดินออกไปอ่ะเดินออกไปจนแบบไปถึงปากทางอ่ะ ครับ พอดีใหญ่ก็มีเพื่อนลุงอ่ะแกผมก็จำได้แกขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นแบบมันมีพ่วงข้าง มอเตอร์ไซ ค์นะครับแล้วก็ถามว่าทำอะไรกันเนี่ยลุงก็บอกว่ามาตกกับภาพสิเจอดีแล้วมั้ง ครับ เนี่ยแล้วถามมาทำไมตรงนี้มึงมองสิเนี่ยมันมีแต่อะไรมีแต่ซากสารซากเก่าเลยเนี่ยมาอยู่กันทำไมเนี่ย โอ้โห คือจังหวะตอนนั้นผมก็ชวนลุงอ่ะคือก็พาผมขึ้นรถกลับไปก่อนนะครับก็กลับไปที่บ้านนะครับก็ไปนั่งคุยกันนั่งคุยกับเพื่อนลุงนะครับเพื่อนลุงก็บอกว่าพวกที่มาตกสภาพตอนคืน อ ่ะก็มาเจอกันนะ เจอแบบนี้เจอแบบนี้ ครับเจอที่แบบชวนมาบ้านแล้วมากินอย่างเงี้ยครับ ครับ แต่อาหารที่กินน่ะพี่ป๋องมันคล้ายๆกับอาหารในกระทงเก่าๆอ่ะ อาหารที่เอาไว้ไหว้ผีอ่ะ ใช่ครับใช่พี่ป๋อง ครับ นะครับคือตอนนั้นน่ะลุงแกก็เลยแบบมันรู้ตัวแกเป็นคนที่แบบไม่กลัวอะไรแกตอนนั้นแกก็เลยกลัว ครับ ตอนแกก็เลยแบบว่าไม่ไปตกตรงนั้นเลย เดี๋ยวนะไม่ไปตกตรงนั้นคือไปตกที่อื่นหรือไง ใช่ครับแกยังไปตก แกก็ยังไม่เลิกอะฮะ ไม่เลิกครับ เดี๋ยวนะเจอขนาดนั้นยังไม่ยอมเลิกตกตะภาพตกเต่าอีกเหรอ ใช่ครับผมจะมาเล่าให้สองฟังว่าแกตกจนแกเกือบจะเสียชีวิตเลยครับ หรอคือจะเสียชีวิตยังไงฮะคือเกิดอุบัติเหตุ ไม่ฮะคือดีเรื่องเนี้ยผมอยากจะมันอยากจะเล่าให้ป๋องฟังอีกตอนเนี่ยคือแบบว่าแต่ว่าคือผมคิดว่าถ้าผ ว่าฉันจะโทรให้ฟัง คร ับ ฟังตอนคือตอนแกเสียชีวิตอ่ะแกเสียไม่เหมือนคนอื่นนะครับ หรอเราอยากรู้จังเลยอ่ะเอางี้ได้ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพักตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตมาต่อตรงนี้ที่เรื่องของคุณลุงที่เสียเนี่ยที่บอกว่าเป็นการเสียที่ไม่ปกติใช่ไหมฮะ คร ับผมอยากฟังต่อแต่ว่าผมขออนุญาตคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมแค่รู้สึกว่าคือเต่าตะภาพเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารับประทานเลยนะแต่ผมอ่ะผมเองก็อายุ52เนี่ยผมก็เคยได้ยินแหละที่ว่าบางคนทานเนื้อเต่าทานเนื้อตะภาพก็ใช้วิธีการแบบที่ต้อมเล่าเนี่ยนะครับว่าฟังเขาจะเอาไฟมาเนาะแล้วเขาก็เหมือนกับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นจ่าเนาะเคยได้ยินมาคนเขาเล่ามาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำแบบนี้หรือว่าเขากินได้เหรอแล้วก็จากที่ยินมาวิธีการทำก็อย่างที่ต้อมเล่าอ่ะคงต้องใช้ไฟร้อนๆซึ่งมันบาปมันไม่โอเคเลยนะ ครับแล้วจะดิ้นจนกระทั่งแบบน้ำออกมาในต ั วนะคร ับ แล้วแกก็ชอบกินเหล้ากับลูกหนูตัวแดงๆเล็ก ใช่ใช่คือ เวลาแกไปใส่ปากทั้งที่เป็นๆแล้วแกก็ดื่มเหล้าตาม นี่มันเป็นความเชื่ออะไร คกเนี่ยครับ โอ้คือที่ผมเดานะคือคงเข้าใจว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะก็หัวจะแบบว่ากินแล้วมันเสริมสมรรถภาพทางเพศมั้งหรือว่ามันเป็นยาโดปมั้งผมไม่รู้นะครับแต่มักจะได้มาแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่าอื่นๆตั้งเยอะแยะมีให้กินไม่กินนะทำไมต้องไปกินเต่ากินตะภาพมาซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารับประทานเลยนะครับมันน่าสงสารด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยและคราวนี้ผมถามก่อนที่มาว่าถึงช่วงหน้าที่ว่าแกเสียเนี่ยนะครับคือลุงสองคนเนี้ยนะฮะคุณลุงไม่รู้จักมาเลยใช่ไหมฮะ ไม่รู้จักเลยครับลุงผมก็บอกเขาไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยครับ ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จัก ผอมดำ ๆแต่ว่าเขาชวนออกไป ใช่ครับแกนั่งตกอยู่ข้างๆ ครับแล้วพอไปถึงบ้านปรากฏว่าตื่นเช้ามาสิ่งที่ต้อมกับน้องอีกคนนึงเจอคือตื่นมาเพราะว่าเราไปนอนอยู่ตรงฐานสารพังอะนะ ใช่คร ับ แล้วตอนนั้นต้อมตกใจไหมครับ คือตอนนั้นผมก็กลับมาก็ยอมรับเป็นไข้ครับเพราะผมเจออย่างเงี้ย คือจับไข้เลยใช่ไหม ใช่ครับ และสิ่งที่กินกันเมื่อคืนเนี่ยก็กลายเป็นของไหว้ผีอ่ะพวกของเครื่องเส้น น ่ะ โชคดีที่ผมไม่ได้กินนะครับ โอ้ยก็คงโดนบันดาลมั้งให้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็แทนที่ลุงเราก็น่าจะเลิกก็ยังไม่เลิกเนี่ยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่เลิกคือไม่ไปตกตรงนั้นแต่ก็ยังไปทำแบบนี้แต่ไปตรงที่อื่น ใช่ครับ โอ้ยเอาโอเคได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งต้อมเลยเดี๋ยวพี่จะมาขออนุญาตต่อเรื่องของคุณลุงที่บอกว่าเสียไม่ธรรมชาติไม่ปกติเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะส่วนคุณนิ้งรอผมก่อนนะคุณนิ้งนะครับท่านช่วงนี้ผมขออนุญาตพักสายก่อนนะครับขอบคุณมากต้อมนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะว่าฟังนะยังคงค้างอยู่เรื่องของลุงฮะที่ต้อมเขาจ่วยว่าหลังจากนั้นเนี่ยลุงของเขาเนี่ยที่ชอบไปตกตาภาพตกเต่าเนี่ยนะครับมาเสียชีวิตฮะแต่ว่าเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องมาติดตามเรื่องนี้กันจากต้อมฮะต่อนะครับอ่ะเรามาลุยกันต่อฮะหลังจากที่เมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นภาคแรกนะครับที่เราได้รู้นะฮะถึงประสบการณ์ที่ต้องไปเจอมาตอนที่ไปตกตะภาพตกเต่ากับลุงนั่นเองเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะที่ต้องบอกว่าลุงเสียใช่ไหมครับ คร ับ ฮะแล้วก็เป็นการเสียที่ไม่ปกติด้วยเหรอครับ ใช่ครับการเสียชีวิตไม่เหมือนคนทั่วไปอะคร ับ เหรอฮะมันเป็นยังไงต้อม คือหลังจากนั้นนะครับที่สอง ครับ แล้วก็เริ่มแบบว่ามีอาการสู้ผอมลงเรื่อยๆเหมือนว่า ครับ แกก็แบบกินอะไรไม่ค่อยได้ที่สอง เดี๋ยวนะหลังจากที่เหตุการณ์ที่ต้อมเล่าพี่ฟังจากนั้นนานไหม ก็ประมาณ 2-3 ปีครับ 2-3 ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ ค ือแกดูสู้ลงผอมลง ใช่คร ับ แล้ วแกก็จะกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วแกก็ชอบแบบว่านอนกลางคืนแกชอบเพ้อชอบละเมอว่าออกไปอย่างเงี้ยครับ เหรอ ครับออกไป คร ับ แล้วพอตื่นมาตามตัวตามขาตามแขนก็จะเป็นจ้ำจ้ำอ่ะพี่บอก จ ้ำจ้ำเหมือนตัวอะไรกัดตัวอะไรเหน็บอะครับ ครับ คือแกก็เป็นอย่างเงี้ยครับพี่ฟังอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับช่วงนี้แกก็จะเป็นแกจะนอนแบบว่าละเมอผวาอย่างเงี้ยตลอดนะครับ อืม นะครับคือตัวแกจะเป็นจ้ำเกือบทุกวันนะพี่ ครับ นะครับแล้วพอถ้าจำหรือว่าอาทิตย์หลังก่อนที่แกจะเสียนะครับ แกจะบอกว่าจะร้อน ร้อน ครับจะร้อนร้อนแล้วแกก็นอนนะครับพี่สองนอนหงายแล้วแกก็ว่ามือขาแกจะแกว่งนะครับมือขาแกจะแกว่งไปแกว่งมาคือนอนแบบถูไปถูมากับพื้นลากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วแกจะนอนแล้วแกบอกร้อนร้อนเลยเนี่ยครับนะครับแล้วเสร็จแล้วแกบอกว่าเอามันออกไปที่เอามันออกไปเอามันออกไปเนี่ยบอกเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับนะครับซึ่งป้าก็ถามว่าอะไรอะไรบอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยล้อมรอบบ้านเลยเต็มเลยป้าถามอะไรเนี่ยเตาตะภาพเต็มเลย เฮ้ยหรอ ครับแกก็อย่างเงี้ยครับพี่ป๋องแกก็จะบอกกันร้อนนะก็แกจะดิ้นเอาหลังถูไปครับพี่ป๋องแล้วแกก็จะลุกไปครับพี่ป๋องล ุ กไปเอาน้ำอ่ะลาดตัวแกลาดแล้วแกก็มานอนแกก็บอกร้อนนะพี่ป๋องร้อนแล้วแกก็ถูไปถูมาเงี้ยครับจนกระทั่งแบบว่าแกต้องให้ป้าซึ่งแกเอาสมัยก่อนมันจะเป็นกระติกน้ำที่ใส่น้ำแข็งเป็นก้อนๆใช่ไหมครับนะครับแกให้ป้าไปยกกระติกน้ำมาแล้วแกก็เทน้ำแข็งลดตัวแกเลยครับ ร้อน นะแกก็บอกว่าร้อนนะครับ ครับ แกก็นอนดิ้นนะครับพอแกพลิกตัวนะครับพี่สอง ครับ หลังแกไหม้เยิ้มไปหมดเลย เดี๋ยวนะมันไหม้ได้ยังไงอ่ะ คือผมไม่ทราบกันนะพี่สองคือช่วงนั้นอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพวกผมอ่ะคือปู่ย่านั่งกันอยู่คือหลังแกมันไหม้จนแบบจะรอบเป็นแผ่นเลยครับมันไหม้ทั่วบริเวณหลังไปหมดเลยอ่ะ ครับ แล้วตัวแกอ่ะเหงื่อจะออกตลอดชุ่มมันคงน้ำลาดตลอดเลยแล้วตามตัวแกก็จะมีจ้ำแล้วแกก็บอกว่าเอามันออกไปออกไปหมดเนี่ยมันมาลุมแล้วมันกัดเนี่ยครับแย่ตรงนี ้ไปถึงอยู่นานไหมครับ ครับ เป็นอย่างนี้อยู่นานไหม แกเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณคือร่วมอาทิตย์แล้วแกก็เสียนะครับ เป็นแบบนี้อยู่ร่วมอาทิตย์แล้วก็เสียชีวิต ใช่ครับ เดี๋ยวนะลักษณะที่ยังไงนะต้อม แกจะบอกตลอดเลยว่ามันมาเต็มตัวกันเลยมันกัดมาอะไรแกนะแล้วแกก็คือหลังแกจะไหม้แขนแกจะไหม้ขาแกจะไหม้หมดเลยผม เดี๋ยวนั้นลักษณะของการที่พูดมาแบบนี้คือเสียชีวิตหรือว่าลักษณะของการทุรนทุรายเนี่ยเหมือนกับเต่าเหมือนกับตภาพตอนโดนโยนเข้าไปในกองไฟป่ะ คือแกจับหงายบนเตาอ่ะพี่ป๋องแกไม่โยนแกจับหงายบนเตาเลยคร ับ ค ือ คาอยู่บนเตาอ่ะ เตาอ่างโล่เนี่ยนะแล้วก็ตะแกรงวางแล้วก็เอาเต่าตะภาพ ไม่มีตะแกรงเลยครับไม่มีตะแกรงเป็นก่อไฟจนโชว์แล้วแกก็หงายวางเลยครับ คือหงายท้องเต่าตะภาพ คร ับ แล้วก็เอาไปอยู่ตรงกองไฟหน้านะ ใช่ครับ เต่ามันก็จะดิ้นแบบที่ลุงต้อมไปนะก่อนเสียนะ ใช ่แล้วไอ้น้ำเต่าหน้าตะภาพเวลาที่มันโดนไฟดมก็จะออกมาเหมือนกันเลย ใช่ครับ เหรอแล้วก็เห็นเป็นเต่าตะภาพเต็มไปหมดเลย ใช่แกบอกว่ามากัดแกอะไรแกซึ่งตัวแกเป็นจ้ำจริงๆที่ของทั้งแขนทั้งขาแล้วหลังแกไม่ดำปื้นไม่เลย ก็คง ไม่เหมือนโดนอะไรเผาอะไร เป็นเวรเป็นกรรมมาที่แกไปก่อไว้แหละ ครับแล้วพวกเราปากแกก็จะแบ บ แหลมๆจู๋ๆอะพี่บอกนะครับแล้วแกก็จะดิ้นอยู่เนี่ยคือกลางค่ำกลางคืนแกก็ไม่นอนนอนไม่ได้นะ เดี๋ยวนะตอนนั้นมีการพาแกไปหาหมอมา ไปครับไป แล้วหมอว่าไง ก็คือไปถึงอ่ะก็หมอแกก็จับแกผูกแขนผูกขาไว้กับเตียงไง ครับ ครับก็ดิ้นแล้วแกก็บอกวุ่นวายครับว่ามาเต็มเลยมาเต็มเลยมากัดแกเต็มเลย เกิดอาการเพ้อไม่รู้แกเห็นจริงไม่จริงแต่เกิดอาการเพ้อเห็นเป็นเต่าตภาพแล้วพาแกไปหาพวกร่างทรงอะไรมีไหมฮะ คือไม่ไปครับต้องหมอตรวจแล้วหมอบอกว่าไม่เจอโรคใดๆในตัวคร ับ ก็นั่นแหละก็คงจะเป็นโรคเวรโรคกรรมแหละ ใช่คร ับแกทำว่าเยอะขนาดว่ามีโทษนะมีผีมีวิญญาณเจ้าที่อะไรมาเตือนแล้วอ่ะแกก็เลิกตกตรงนั้นแล้วก็ไปตกตรงอื่นคือยังไม่หยุดในการทำบาปทำกรรมอ่ะ ใช่ครับ โอ้ แกก็ไปอยู่โรงพยาบาลได้คืนนึงคืนที่สองแกก็เสียคือหมอเขาก็จะสงสัยมากว่าทำไมตัวแกจะไม่เทียมเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับแล้วทำไมจะมีตัวขึ้นจ้ำตลอด ฮะ ครับ ก็เว้น กรรมแกหาสาเหตุไม่ได้ โอ้บาปกรรมแล้วครับ แต่หลังจากที่แกเสียใช่ไหมครับ ครับ แล้วเอาแกไปทำพิธีที่วัด อ ่ะนะครับคือหลังจากที่ไปที่วัดแล้วทำพิธีพอกลับมาจะเห็นแกนั่งอยู่บนบ้านตลอดเลย หมายถึงว่าหลังจากแกเสียไปแล้ว ใช่ เห็นเป็นวิญญาณของแกนั่งอยู่บนบ้านตลอด ใช่ครับ เออ แกจะนั่งอยู่บนบ้านตลอดนะ ครับ แกจะนั่งนั่งในลักษณะว่าก้มหลังนั่งอยู่ตลอดนะครับนั่งอยู่ระเบียงบ้านที่แกชอบนั่งถักแหนะ เหรอ ครับ อันนี้คนเห็นกันเยอะไหมครับ เห็นกันหมดเลยครับ เห็นกันทุกคนคนในครอบครัวคนแถวนั้นเห็นกันหมด ใช่ครับ เห็นดูนาน แล้วจะเห็นแกอ่ะเห็นแกเป็นแบบว่าตัวดำๆเหมือนกันไม่ใช่ผิวของคนเราครับเป็นเกียมอะครับ เหรอ ครับ เห็นอยู่นานไหมครับคือเห็นอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปี เห็นประมาณจนตั้งเสร็จงานศพครับสวด3คืน อ๋อเห็นในช่วงงานศพ ครับ หลังจากพอผ่านงานศพไปแล้วก็ไม่ได้เห็นแล้ว ก็คือพี่ป๋องตอนที่แกเสียนะครับ ครับ ซึ่งเราพวกป้าพวกย่าพวกพ่อแม่ผมกับบ้านอ่ะ ครับ เพราะรุ่งขึ้นน่ะจะเอาศพแกไปทำพิธีใช่ไหมครับมีพี่ป๋องมันเป็นจริงนะครับคือเต่าสภาพมาจากไหนเต็มบ้านแกเลยครับ โอ้โห เต็มใต้ถุนบ้านแกเลยพี่ป๋อง มาจากไหนไม่รู ้ใช่ครับ หรอโอ้เอาคือ มากันเต็มเลยพี่ป๋อง คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงก็คงอย่างที่เราคุยกันนะว่าคงจะเป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมที่แกทำกับเต่ากับตาภาพนั่นแหละ ใช่ครับ ครับต้องพี่บ๋องถามหน่อยสิตอนเหตุการณ์ภาคแรกเลยเนี่ยที่ไปเจอ2คนลุง2คนเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาพื้นที่แถวนั้นปะ ผมอะถ้าผมเพราะผมคิดจริงๆอะผมคิดว่าก็เป็นลุงที่มาตกเต่าตกตาภาพด้วยกันนะครับแต่ว่าผมอะคิดอย่างที่ป๋องตอนที่ผมตื่นมาแล้วผมเห็นสารเนี่ยตรงนี้แล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกผ้าสามสีนะซึ่งอยู่ติดกับบ้าน สา บ้านหลังนี้ที่ผมบอก ก็เป็นไปได้เนอะนะฮะเอาล่ะนี่คือเหตุการณ์ทั้ง2ภาคนะภาคแรกแล้วก็ภาค2คือภาคจบของคุณลุงของต้อมนะที่เสียชีวิตไปนะนะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์กันละกันว่าฟังแล้วก็ลองคิดตามกันละกันว่าฟังครับในเมื่อเราไปทำเขาวันนึงเขาก็กลับมาทำเรานะบางทีเรื่องของเวรกรรมบาปกรรมมันก็หนีไม่พ้นนะโดยเฉพาะเรื่องการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนั่นเองเนี่ยนะครับเอาล่ะต้อมนี่คือการทั้งหมดนะขอบคุณมากครับต้อมมีประสบการณ์อื่นนะฮะนำมาใช้อีกนะครับ ผมมาเล่าที่สองครั้งที่สองนะคร ับ ได้เลย ไม่เคยติดที่สองเลย ฮั่นแน่เดี๋ยวต่อไปนะโทรมาติดปุ๊บต้องหาเรื่องอะไรมาเล่าพี่ฟังอีกนะ คร ับ โอเคได้เลยครับต้อมขอบคุณมากต้อมครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่สายของคุณนิ้งก่อนฮะคุณนิ้งบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนครับเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งเป็นบ้านพักข้าราชการนะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาที่บอกว่าฟังก่อนค่อยตัดสินใจครับสวัสดีครับนิ้ง สวัสดีครับคุณปองคร ับ ฮะนิ้งตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากจังหวัดแพร่ครับผม จังหวัดแพร่แต่เรื่องนี้จะคุยกันเกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนนะ เกิดขึ้นที่แม่ห้องสอนครับ นะแต่น้องไม่ได้เจอเองแต่ว่าเพื่อนเล่าให้ฟัง ใช่แล้วครับ นะฮะ เพื่อนเล่าให้ฟังตอนเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันเมื่อไม่กี่วันก่อน เอาสิครับถ้างั้นมาเล่าให้พี่ป๋องฟังหน่อยสิว่าเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับ ได้เลยครับครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับเพื่อนไอเหมือนกับพี่ที่ทำงานของเพื่อนผมอีกทีหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับที่คนนี้เขาชื่อพี่บอ ม นะครับซึ่งตอนที่พี่บอมเขาเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยเขาได้บรรจุที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอไปถึงที่ทำงานเนี่ยตอนนั้นเขาก็ได้ไปทำงานประจำที่นั่นเลยแล้วก็จะต้องเลือกบ้านพักที่จะอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีบ้านพักว่างอยู่สองหลังพี่บอมเขาก็เลยตัดสินใจเอาหลังเนี้ยเพราะว่ามันดูจะใหม่ของเพื่อนหน่อยนึงนะครับและทีนี้เนี่ยคนเฝ้าบ้านหรือคนถือกุญแจเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องเลือกบ้านหลังนี้เหร อ ครับพี่ถ้าน้องอยากจะเลือกบ้านหลังนี้เนี่ยลองฟังเรื่องที่พี่จะเล่าให้น้องฟังก่ อ นแล้วน้องค่อยตัดสินใจนะว่าน้องจะอยู่หรือเปล่า ครับ พี่คนที่เฝ้าบ้านเขาก็เล่าบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีคุณหม อ ผู้หญิงท่านหนึ่งเคยอยู ่ นะครับ นะครับชื่อนี้จะเป็นชื่อสมมุตินะครับเพราะไม่สามารถบอกชื่ออันนี้ได ้ได้ครับ แต่ชื่อว่าหมอแพรวนะครับหมอแพรวตอนนั้นก็เหมือนกับจบมาทำงานใหม่ๆเลยนะครับก็ได้มาอยู่บ้านพักหลังนี้นะครับพออยู่ได้สักพักหนึ่งหมอแพรวก็หาแม่บ้านนะครับมาช่วยดูแลบ้านช่วยทำกับข้าวนะครับแม่บ้านคนนี้เขาชื่อขจือครับ ครับ เป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าอำเภอที่หมอแพรวอยู่เนี่ยจะเป็นอำเภอนอกๆหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ได้อยู่ตัวอำเภอเมืองนะครับพอหมอแพรวกับขจือเนี่ยเขาได้อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันไปก็เริ่มมีความสนิทสนมด้วยกันนะครับเหมือนกับอารมณ์แบบแม่บ้านกับเจ้าของบ้านอะไรที่สนิทกันนะครับจนวันเวลาผ่านไปก็ขจือเขาก็มีสามีครับ ครับ นะครับพอมีสามีปุ๊บขจือก็ตั้งท้องนะครับพอเหตุการณ์มันดันมาเกิดขึ้นช่วงเดือนสุดท้ายนะครับที่ขจือเขาตั้งท้องคือเป็นช่วงที่ท้องขจือแก่มากๆแล้วนะครับมีอยู่สัปดาห์หนึ่งที่หมอแพรวเขาต้องเข้าไปอบร ม ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ครับ ซึ่งไปเป็นอาทิตย์เลยฮะตอนนั้นนะครับผมหมอแพรวก็ออกจากบ้านพักไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับโดยที่มีแผนจะกลับมาที่บ้านพักอีกทีเนี่ยวันอาทิตย์นะครับแต่เนื่องด้วยทำธุระอะไรเสร็จก่อนกำหนดก็ไปมาก็คือได้กลับมาเป็นวันเสาร์ตอนเย็นครับ ครับ ครับพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บปรากฏว่าไม่เจอขจือขจือไม่อยู่บ้านแต่ตอนนั้นหมอแพรวเขาก็นึกในใจว่าอ๋อโอเคแหละแล้วไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยขจือเขาคงไปอยู่กับสามีเขาแหละซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรก็คงคิดว่าเออคืนนี้คงบ้านคนเดียวแล้วแหละแล้วพอเย็นวันนั้นก็หมอแพรวก็จัดการอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จก็นะครับเอาหนังสือนิยายขึ้นมาอ่านบนเตียงครับซึ่งหมอแพรวเขาเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายพออ่านนิยายไปปุ๊บก็คล้อยหลับไปครับกลางดึกคืนนั้นเลยหมอแพรวก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าฝนฟ้าร้องฟ้าร้องดังมากฝนฟ้าคะนองนะครับฟ้าร้องดังปังปังปังหมอแพรวตกใจตื่นขึ้นมานะครับผมมองไปรอบๆมืดสนิทฮะจะได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมากแต่มันมีเสียงหนึ่งฮะดังมาจากข้างนอกห้องเป็นเสียงคนเดินขึ้นบันไดขึ้นมาลองจินตนาการภาพบ้านพักนะฮะมันจะเป็นบ้านพักสีขาวๆของเก่าอะนะครับมีคนเดินขึ้นบันไดมาดังหมอแพรวตกใจกลัวครับตอนนั้นเพราะว่ามันกลางดึกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเดินขึ้นบ้านมา ใช่อยู่คนเดียวด้วย ใช่ครับอยู่คนเดียวด้วยหมอแพรวก็เลยรีบลุกขึ้นไปแล้วก็จะไปเปิดสวิตช์ไฟ ครับ ปรากฏว่าไฟไม่ติดครับไฟดับฮะหมอแพรวก็เลยควานๆหาแล้วก็จุดตะเกียงครับจุดตะเกียงปุ๊บหมอแพรวก็เลยถือตะเกียงเดินเข้าไปเปิดประตูย่องเข้าไปในความมืดเขาตะเกียงเดินนำทางไปเรื่อยๆพยายามคำคำคำคำคำคำคำคำไปเจอราวบันไดปุ๊บยื่นบันไดยื่นตะเกียงลงไปตรงทางลงบันไดปรากฏก็เจอขจือเดินขึ้นมาเดินกุมท้องขึ้นมาม ือข้างหนึ่งกุมท้องมือข้างหนึ่งกุมราวบันไดแล้วก็พูดว่ามาเจอยาเจ๋หมอแพรว เดิน ด้วยฉันปวดครับ พูดว่าอะไรนะฮะ มาเจอยาเจ๋ครับมาเจอยาเจ๋แต่ว่าช่วยฉันด้วย อ๋อมาเจอยาเจ ๋ใช่ แปลว่าช่วยฉันด้วย ช่วยฉันด้วยมาเจอยาเจ๋หมอแพรวปวดท้องแล้วก็ทำท่ากุมท้องหน้าตาซีดเซียวมากหมอแพรวตกใจเลยแล้วก็ถามว่าขจือเขามาได้ยังไงเนี่ยแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างขจือก็บอกว่าตอนนี้ปวดท้องมากเลยแล้วก็หมอแพรวก็สังเกตอาการดูว่าโอ้เนี่ยมีเข้าข่ายนะว่าใกล้คลอดลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอแพรวก็เลยช่วยนะครับผมประคองขจือลงไปนะครับลงไปที่ชั้นล่างนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีห้องที่เก็บอุปกรณ์แพทย์แล้วก็ ม ีเตียงอะไรที่พอจะช่วยนะครับตรวจแล้วก็อาจจะช่วยทำคลอดได ้ นะครับก็ช่วยประคองขจือเข้าไปในห้องแล้วก็บอกว่าขจือทำใจดีๆไว้นะเดี๋ยวไปนั่งรอบนเตียงแป๊บนึงนะเดี๋ยวหมอขอเตรียมเครื่องมือแพทย์อะไรก่อนขจือบอกว่าไม่ต้องหม อ ฉันเตรียมมาให้แล้ว หมอแพลงงฮะแล้วกระจือเตรียมมาให้ได้ยังไงอ่ะกระจือปวดท้องไม่ใช่เหรอ ใช ่แล้วกระจือมาเตรียมมาให้ตอนไหนอ่ะ ถูก แต่ตอนนั้นหมอแพลวก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เดินพยายามเดินไปเปิดไฟ ครับ ปรากฏว่าไฟไม่ติด โอ้ย ครับก็เลยต้องคลอดใต้แสงตะเกียงอย่างนั้น ฮะคลอดคลอดเด็กนะฮะ ใช่ครับด้วยความจำเป็น ครับ ครับผมก็เลยต้องคลอดเด็กอย่างนั้นนะครับคลอดคลอดทั้งอย่างนั้นเลย ครับ นะครับแล้วทีนี้หมอแพลวเขาก็ดูแล้วนะครับส่องไปส่องมาก็โอเคคงจะต้องทำการทำคลอดตรงนี้แล้วเพราะว่าดูขจือจะไม่ไหวนะครับผมก็เลยบอกให้ขจือลองเบ่งนะฮะขจือเบ่งหน่ อ ยเบ่งขจือก็อื้อเบ่งสุดแรงนะครับ เด็กโผล่หัวออกมานะครับโผล่คอออกมาแต่ติดที่ไหล่ไหลเด็กออกไม่ได ้ ขจือก็เบ่งอีกเบ่งสุดแรงเลยทีนี้หมอแพลวเขาก็ดูหน้าตาขจือแล้วเนี่ยหน้าตาขจือไม่ไหวแล้วครับหน้าตาซีดมากนะครับซีดแต่ทีนี้หมอแพลวก้มมาดูที่เด็กปรากฏว่าตัวเด็กกระช้ำเลือดช้ำหนองนะ ครับ ช้ำเลือดช้ำหนองออกมานะครับผมแล้วก็ค่อยๆหัวเราะครับ หือเดี๋ยวนะเด็ก คิก ๆเด็กหัวเราะ เด็กที่คลอดออกมาหัวเราะดังแล้วก็ค่อยๆยิ้มฮะแล้วก็ใส่ใหญ่ยิ้มปากสีถึงหูนะครับผมแล้วก็หันหน้ามาดูที่หมอแพลวปรากฏว่าเด็กตาโบครับหมอแพลวตกใจมากก็เลยหันไปดูที่ขจืออีกที ครับ ปรากฏว่าขจือตัวที่แห้งดำเหมือนคนที่ตายมาแล้วหลายวันเลยครับ โอ้โห ครับทีนี้หมอแพลวก็เลยตกใจครับรีบวิ่งออกไปข้างนอกอ่ะพยายามจะไปขอความช่วยเหลือจากคนไปมาเจอขจือยืนอยู่หน้าบ้านครับ เอ้า ขจือยืนขจือยืนตากฝนอยู่หน้าบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเมื่อกี้ขจือยังอยู่ข้างบน ใช่ครับ แล้วพอคุณหมอวิ่งลงมาเจอขจืออยู่หน้าบ้าน ขจืออยู่ที่หน้าบ้านครับผม ครับ ยืนตากฝนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็พูดว่าตะบลือหมอแพลวตะบลือตะบลือนี่แปลว่าขอบคุณครับขอบคุณหมอแพลว ครับ หมอแพลวกรี๊ดลั่นเลยแล้วก็ซุดลงไปร้องไห้บนพื้นครับผมแล้วทีนี้ก็มีพี่ข้างบ้านเขาได้ยินเสียงกรี๊ดเขาก็วิ่งออกมาดูนะครับผมแล้วก็ถามหมอแพลวว่าเป็นอะไร ครับ หมอแพลวบอกว่าขจือขจือมาทำข้อที่บ้านน่ะแต่ว่าขจืออาการดูไม่สู้ดีเลยแล้วก็เด็กออกมาเนี่ยเด็กสภาพดูไม่ดีเลยพี่คนนั้นก็เขย่าหมอแพลวแล้วถามหมอแพลวว่ามีสติใช่ไหมตอนนี้ยังมีสติใช่ไหมหมอแพลวบอกว่ามีเนี่ยขจือรีบเข้าไปดูขจือกันเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าไปคุยกันที่บ้านพี่ก่อนแล้วกันก็เข้าไปคุยที่บ้านพี่เขาพี่เขาบอกว่าแพลวทำใจดีๆไว้นะขจือเสียแล้ว โอ้ย ครับขจือเสียแล้วเสียช่วงที่แพลวไม่อยู ่ นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็อาจจะบอกน้องอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวตอนกลางวันก่อนไม่คิดว่าน้องจะกลับมาเย็นวันนี ้ ครับผมแต่ว่าขจืออ่ะตอนนี้เนี่ยเขายังทำพิธีไม่ได ้ครับท้อง เพราะว่าตายตอนคลอดครับและเด็กยังคาอยู ่ตายทั้งกลม ตายใช่ครับตายทั้งกลมใช่ครับ ครับ หมอแพลวก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรประหนึ่งว่าขจือเข้ามาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวหมอแพลวเนี่ยจะจัดการไปผ่าคลอดเอง ต้องแยก ไปผ่าเอาเด็กไปผ่าเอาแม่เอาลูกออกจากแม่เองเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสัญชาตญาณคนเป็นแม่นะครับเลยห่วงลูกก็เลยไปทำพิธีอะไรตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ขอผ่าเด็กนะครับออกจากขจือ หลังจากนั้นหมอแพลวเขาก็ไม่เจอขจืออีกเลย เ นะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยตอนที่พี่บอมเขากลับไปนะครับผมเมื่อสักประมาณไม่กี่เดือนก่อนเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเอาไว้เก็บคล้ายๆกับอุปกรณ ์ นะครับผมอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องเชื่อป่ะบ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติของหายแม้แต่ชิ้นเดียว ผมเชื่อผมว่าไม่มีใครกล้าไปหยิบฉวยอะไรทั้งสิ้นครับ ใช่ครับผมใช ่ ครับ โอ้โห คร ับ แล้วก็สิ่งที่จู่ไว้ตอนต้นแหละฮะที่ถามว่าฟังก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจหลังจากนั้นเนี่ยน้องบอมเนี่ยเขาตัดสินใจอย่างไรครับ เรื่องอีกหลังนึงครับ เรื่องอีกหลังนึงเลยหลังนี้ไม่เอาเลยนะ หลังนี้ไม่เอาเลยเขาไม่กล้าอยู่เลยครับผมประวัติมาขนาดนี้แล้ว ครับเนื้อเป็นเราแล้วคงตัดสินใจแบบเดียวกันนะฮะฟังก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะฮะแล้วพอฟังแล้วตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับ ออ ใช่ นี่คือเรื่องทั้งหมดนะนิ้ง ใช่ครับเรื่องทั้งหมดครับผม ผมบอกนี่ชมก็ฟังนี่ผมคนไหนดูผ่าน YouTube นะจะเห็นขนลุกจริงผมใช้คำนี้คุณนิ้งผมชมคุณเลยด้วยความรู้สึกจริงๆเลยนะฮะคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องได้ดีมากนี่ผมชมจากความรู้สึกข้างในเลยนะผมไม่รู้หรอกเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงผมไม่รู้ว่าบอมเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้นิ้งไม่ได้เจอเองคุณผู้ฟังครับนิ้งฟังมาจากเพื่อนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยอาจเจอจริงไม่จริงอันนี้เราไม่รู้ถูกไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกับที่บอมเขาเจอนึกออกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ชมนิ้งก็คือนิ้งไปฟังจากบอมมาบอมจะเจอจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่บอมเล่าให้นิ้งแล้วนิ้งมาเล่าต่อให้พวกเราฟังเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นคนที่เล่าได้ดีมากคุณรู้ตัวมะนะครับ แล้วก ็ แล้วเล่าแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยมีหลายข้อความส่งมาอย่างเช่นพี่ชายไทยไม่ทราบชื่อบรรยากาศมันหนังผีชัดๆอ่ะนี่คือบรรยากาศหนังผีในสมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็เล่าแล้วเห็นภาพอ่ะฝนตกบรรยากาศต่างๆคือเรื่องเนี้ยของนิ้งเนี่ยที่ฟังมาจากบอมเนี่ยเรื่องที่บอกฟังก่อนค่อยตัดสินใจเนี่ยนะฮะเอาไปทำเป็นหนังสั้นได้เลยนะเอาไปทำเป็นหนังสั้นซีรีส์สยองขวัญสักเรื่องได้เลยนะนะครับ ครับตอนที่ผมฟังก็ขนลุกมากพี่ป๋องจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเดินไปเปิดไฟแล้วไฟดันไม่ติดอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยอยู่บ้านไม้นะ เหมือนกันนะ ผมเข้าใจอารมณ์เลย ผมเข้าใจอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กผมก็มีโอกาสไปอยู่กับยายที่อยุธยาเนาะนะฮะแล้วก็บางทีก็ไปอยู่กับปู่ย่าที่ชัยนาทก็จะเข้าใจบรรยากาศของชนบทถ้าพูดกันแบบเหมือนพวกเราคุยกันก็สมัยก่อนเวลาเราไปบ้านนอกเนาะบรรยากาศก็จะเป็นแบบเนี้ยบ้านพักราชการบ้านอย่างเงี้ยเวลาอยู่ต่างจังหวัดที่ไปอยู่บนเขาบนอะไรมันจะเป็นอย่างนี้เลยฮะก็เลยเข้าใจแต่ว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ผมชมคือนิ้งอ่ะเล่าได้ดีมากถ่ายทอดได้ดีมากคุณเป็นนักประพันธ์คุณเป็นนักเขียนบทความคุณเขียนละครคุณอะไรได้เลยนะคุณรู้ตัวไหมเนี่ย โอ้ครับขอบคุณครับพี่พ รเฮ้ยคุณไปเก็บเรื่องอะไรแบบนี้มาเล่าผมฟังอีกนะ ได้ครับ ไปเก็บคือ ครั้งก่อนก็เล่าพี่ป๋องฟังไปเรื่องอะไรนะที่ว่าเป็นรถมือสองแล้วเจอรอยมือเด็กในรถอ่ะพี่ป๋อง อ๋อวันนี้เองเนี่ยนี่เองเหรอ ใช่ครับผม โอ้ยคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากรู้ตัวป่ะฮะคืออย่างที่บอกว่าผมพยายามที่ทำรายการเนี่ยผมเคยบอกหลายคนบอกว่าผมไม่เคยสนใจเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงนะแต่ขอให้ฟังเอาสนุกเพราะว่าผมย้ำทุกครั้งก่อนเริ่มต้นรายการว่าฟังเพื่อความบันเทิง ใช่ครับ ถูกไหมฉะนั้นเรากำลังฟังเรื่องนึงอยู่เนี่ยเสมือนว่าเราดูหนังเรื่องนึงเหมือนเราดูเรื่องแสงกระสือเหมือนเราดูเรื่องห้องเก็บศพนะหรือว่าดูหนังอะไรตามแต่ผมว่ามันคือหนังเรื่องนึงอ่ะเพียงแต่ว่าภาพเนี่ยมันไม่มีภาพเหมือนในหนังในละครฉันภาพแต่ละคนก็ต้องนึกเองจินตนาการเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจินตนาการแต่ละคนอาจจะมีทั้งเหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะครับฉะนั้นมันคือความบันเทิงในรูปแบบนึงฉะนั้นผมตื่นเต้นมากแล้วก็ผมฟินมากกับเรื่องที่คุณเล่ามาสนุกมากคุณนิ้งสนุกมากนะครับเรื่องนี้ที่บอกฟังก่อนให้ตัดสินใจแล้วไปหาเรื่องมาเล่าพี่ฟังอีกนะ ได้ครับยินดีครับพี่ โอเคขอบคุณมากคุณนิ้งขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้คุณเจมปัจจุบันอายุ35ปีคุณเจมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดระยองครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและคุณเจมให้ชื่อเรื่องว่ายายเป็นใครตอนนี้คุณเจมอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเจมครับ ฮัลโหลสวัสดีครับ ครับผมคุณเจมโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ จังหวัดระยองเลยครับ อยู่ที่ระยองเลยเหรอครับ ครับผม ฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเนี่ย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับ อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์นะ ครับผม เอาละครับผมแล้วคืนนี้ทำงานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้วครับเนี่ย อ๋อพักผ่อนแล้วครับพอดีออกเวรมาแล้ว อ๋อออกเวรมาแล้วเนาะ ครับผม เอาละครับผมถามก่อนที่ระยองตอนนี้อากาศหนาวไหม โอ้ก็หนาวอยู่นะครับ หนาวใช้ได้เลยเนาะ ครับ มันเหมาะเหลือเกินกับการฟังเรื่องราวแบบนี้นะฮะอะไรครับคุณเจมเป็นคนที่กลัวผีไหม ก็ไม่เคยกลัวนะครับ มัน แต่พอเจอ ครั้งนั้นก็กลัวนะครับ เออส่วนมากเป็นแบบนี้นะใครที่ไม่เคยกลัวผีหรือว่าไม่กลัวผีเลยพอเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองจังๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนที่กลัวผีไปเลยผมก็มีเพื่อนหลายคนที่เป็นแบบนี้นะฮะ ครับ เอาละครับผมเรื่องคุณเจมส์นะครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเชิญเลยครับ ก่อนอื่นขอเท้าฟาร์มก่อนเลยนะครับ ครับ เรื่องเกิดประมาณต้นปีพ.ศ.2556นะครับ ครับ ผมอยู่ช่วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติด คร ับ รับคำสั่งจากนายมีงานล่อซื้อยาเสพติดนะครับคืนนั้นคือว่าสายนัดมาหลังโรงพยาบาลดังของระยองแห่งหนึ่งครับ ครับ ครับผมคืนนั้นก็เหตุก็สำเร็จได้ด้วยดีครับคือว่าจับคนร้ายได้อะไรได้เรียบร้อยก็เตรียมตัวนำตัวคนร้ายกลับโรงพักเพื่อสอบปากคำขยายผล คร ับถนนเส้นนั้นคือว่ามันจะเปี่ยวครับเป็นหลังโรงพยาบาลใหญ่ของระยองจะเปี่ยวมาก ค ือว่าขนาดที่กำลังขับรถกลับออกมาเนี่ยครับผมเป็นหัวหน้าชุดคนขับและจะมีลูกน้องนั่งข้างๆอยู่หนึ่งนายแล้วก็คนร้ายอยู่ด้านหลังและจะมีลูกน้องนั่งคุมอยู่อีก3นายและจะมีลูกน้องขับรถของคนร้ายตามมาอยู่ในรถคนร้ายนะครับอีก2คนขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเส้นทางเนี่ยครับขออธิบายก่อนมันจะมืดมากเลยนะครับ จะมีแสงสว่างก็จากไฟรถของพวกเรานี่แหละครับขับมาปุ๊บผมก็เห็นแล้วระยะไม่ถึง100เมตรข้างหน้าที่ไฟรถเห็นเนี่ยมียายคนหนึ่งครับยืนอยู่เหมือนแกกับแกยืนรอใครสักคนน่ะข้างแกจะถือกระสอบอะครับกระสอบสีขาวๆอยู่หนึ่งลูกแล้วปกติพวกเราตำรวจเวลาออกเวรออกนอกพื้นที่ตรวจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเจอเราต้องจอดถามและเราก็รับแกไปส่งถ้าหากเป็นออกเวรธรรมดาแต่พอดีคืนนั้นน่ะกฎมันมีอยู่ว่าถ้ารับคนร้ายมาห้ามรับใครเด็ดขาดมันอันตรายไงครับ ครับผม เราก็เลยแค่ขับผ่านผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็นึกว่ายายแกรอใครขับผ่านไปปุ๊บไม่ถึง200เมตรนะครับผมก็เจอยายคนเนี้ยยืนอยู่อีก เหรออ ือครับผมเจอยายคนเนี้ยคนเดิมเลยผม แน่ใจ คงเลยว่าคนเดิม แน่ใจว่าคนเดิม คนเดิมเลยครับ กระ สอบก็ใบเดิมยืนลักษณะเหมือนเดิมอยู่ซ้ายมือเหมือนเดิมผมก็ขนลุกแล้วครับเพราะผมเหมือนกับว่ารู้โดยสัญญาณญาณว่าแกแล้วไม่น่าจะใช่คนน่ะ ครับ ครับผมเจอแต่ผมก็เงียบไงครับไม่พูดเพราะผมฟังเดอะช็อคมานานไงครับ คือ บอกคือพี่ป๋องเคยบอกว่าห้ามทักห้ามอะไร ถูกต้อง ผมคิดว่าในใจว่าผมคงเห็นคนเดียวอ่ะผมก็เลยขับต่อไปไม่พูดแต่ในใจอะครับเป็นกลัวแล้วครับขับไปอีกขับไปอีก200เมตรก็เจออีก เอ้า3 ครั้งที่3ครับคนที่3ยืนแบบเดิมลักษณะแบบเดิมทุกอย่างเลยแต่คราวนี้ครับเหตุมันเริ่มเจอคนที่3เนี่ยครับลูกน้องที่นั่งซ้ายมือผมคนขับใช่ไหมครับ ครับ ลูกน้องซ้ายมือที่นั่งในรถสรุปว่าเห็นหมดครับเห็นครั้งหนึ่งครั้งสองเห็นเหมือนผมหมดเลย ครับ แต่ครั้งที่3เนี่ยลูกน้องผมตำแหน่งยศก็จ่าใช่ไหมครับจ่าทักเลย คร ับ เอ๊ะพวกผมก็พูดทักสันดิลาศแล้วมาหลอกมาหลอนอะไรกันเนี่ยยืนนี่เห็นที 2-3 หุ่นแล้วเนี่ย พูดขึ้นมาอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเลยเหรอฮะ ทักเลยครับ เออ คือว่าเขาเห็นเหมือนเราไง ครับ แล้วผมก็หันไปห้ามไงครับแต่คือว่าไม่ทันแล้วครับประโยคที่เขาทักมันจบไปแล้ว คร ับครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าตัวให้ฟังต่อภายหลังนะครับ คร ับ เจอแค่3หุ่นปุ๊บผมก็ไม่เจอแล้วนะครับจนว่าถึงโรงพักเจอ3รอบถึงโรงพักปุ๊บก็สอบปากคำเสร็จสรุปสำนวนคดีเสร็จ เอาคนร้ายปากขังเสร็จผมก็กลับบ้านแล้วเอารถส่วนตัวจอดไว้ที่สอนอใช่ป่ะครับ ครับ เอารถส่วนตัวกลับของใครของมันกลับประมาณตีสี่ฝ่าๆแล้วครับเสร็จงานกลับถึงบ้านปุ๊บจากคนที่ทักอะครับเขาไลน์มาหาผ ม ส่งไลน์มาหาผม ครับ เขาบอกว่าผู้กองมาที่บ้านผมด่วนผมมีธุระอยากจะคุยหน่อย ครับ ผมก็ไปเลยครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวเสื้อผ้าเสร็จก็ออกไปบ้านลูกน้อง ตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นเรื่องอะไรยังไม่รู ้ยังไม่รู้ครับ ครับ ส่งแค่ไลน์มาว่าให้รีบออกมาหาที่บ้านหน่อย ครับ พอผมออกมาหาปุ๊บผมกดออดผมเห็นปฏิกิริยาของแฟนเขาใช่ป่ะครับแฟนลูกน้องเขาลงมาเปิดประตูมีท่าทางที่ว่าหน้าซีดตกใจกลัวอะไรครับผมก็เลยเข้าไปแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าแฟนเขาเล่าก่อนเลยนะครับแฟนเขาบอกว่าตอนที่พี่จ๋ามากดออดเรียกหนูลักษณะบ้านเขานะครับประตูจะเป็นประตูรั้วไม ้ครับ ครับแล้วก็ข้างๆจะเป็นกำแพงปูนยาวแล้วข้างหน้าเสาไม้ครับเขาจะติดกล้องวงจรปิดไว ้ครับ แล้วแฟนเขาจะดูจากจอก่อนที่ออกไปเปิดว่าใครมากดออดเรียก ครับ เขาเห็นว่าแฟนเขาอะครับจ๋าเนี่ยยืนกดออดเรียกอยู ่ แล้วก็สงสัยว่าทำไมมียายถือกระสอบขาวๆยืนอยู่ข้างหลัง เ ฮ้ยจริงๆครับแฟนเขาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาคอเลย ครับ แล้วเขาก็ลงไปแล้วก็เปิดถามว่าพี่ยายอะไปไหนขอทานหรืออะไรทำไมไม่ให้เศษตังค์เข้าไปเขาจะได้ไปจ่าได้ยินก็งงครับแล้วก็รีบเข้ามาดูในบ้านมาดูกล้องวงจรปิดกันแล้วก็ในกล้องวงจรปิดก็บันทึกไม่มีไม่เห็นนะครับไม่มีเลยกอดูแล้วก็ไม่มีผมดูแล้วก็ไม่ ม ีผมดูแล้วก็ไม่มีแล้วก็นั่งคุยกันจนเกือบสว่างครับแล้วก็เรื่องคลายแม็กซ์มันคือตรงนี้ครับ ตรงไหนฮะ ผมก็นั่งคุยกันอยู่แล้วอีกคนนึงครับลูกน้องอีกคนที่ว่าขับรถคนร้ายตามหลังมาใช่ป่ะครับ เขาโทรมาพอดี เขาบอกว่าพี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง ผมก็ถามว่ามีอะไรหมวด เขาบอกว่าตอนที่ผมขับตามรถพี่มา ผมเห็นยายยืนอยู่ห่างกันประมาณ200เมตร200เมตรเจอ3หนเลย อ่าเหมือนกัน ครับผม เออ แล้วหนที่3อ่ะ ครับ ผมเห็นเขากระโดดขึ้นมานั่งบนหลังคารถพี่เลย จริงเหรอกระโดดขึ้นบนหลังคาเลยเหรอ ครับก็ตรงช่วงกับจังหวะที่จ่าเขาทักไงครับครั้งที่3พอดีเลย อุ้ยขนลุกว่ะ ครับผมหมวดบอกว่ากระโดดขึ้นมานั่งบนหลังคารถแล้วเกาะไปจนว่าถึงโรงพักเลยครับ โอ้โหแล้วคนนั้นเขาลูกน้องก็ไม่ได้บอกเราเหรอ ไม่บอกครับไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเลยครับเพิ่งจะโทรมาบอกตอนหลังเสร็จงานแล้วผมไปที่บ้านจ่าคนเนี้ยครับ ครับ แล้วหมวดพีเอ้ยขอโทษนะครับ ครับ แล้วหมวดเขาก็บอกว่าตอนแยกย้ายกันกลับบ้านผมเห็นเขาลงจากหลังรถหลังคารถสายตรวจนะครับแล้วก็ไปขึ้นหลังกระบะรถจ่าคนที่ทักเนี่ยครับแล้วก็ขับแซงเข้าออกไปเขาก็เห็นนั่งไปด้วยครับถึงแซงเขาได้เห็นไงครับว่ามารอหน้าบ้านอะไรเงี้ยครับ โอ้โห ครับผมแล้วพอดีผมก็รู้จักกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับในจังหวัดระยองวัดหนึ่งครับผมก็เลยโทรไปปรึกษาเขา ครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวเช้าก็ให้มาถวายสังฆทานทำบุญให้เขาแล้วก็ลดน้ำมนต ์ ครับผมแล้วมันก็ตีห้าฝ่าแล้วล่ะครับผมก็เลยนัดกันออกไปนั่งกินน้ำเต้าหู้ปลาท้องโขมีผมมีจ่า ครับ มีแฟนของจ่าใช่ป่ะครับ แล้วก็หมวดคนที่ว่าเห็นกระโดดขึ้นรถทั้งหมดไปกัน4คนครับไปนั่งสั่งน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกกินพ่อค้าก็ตักมาให้5แก้วน้ำเต้าหู ้ ปลาท้องโกก็จัดมา5ชุดผมก็งงเลยครับ ทำไมจัดมาเท่านี้ก็มากัน4คนผมก็ตะโกนถามพ่อค้าครับ ครับ ว่ามาผมมากันแค่4ทำไมจัดมา5ชุดเขาบอกเอ้าแล้วยายที่นั่งอยู่บนรถอ่ะไม่ลงมาด้วยเหร อ แค่นั้นแหละครับผมกินแทบไม่ลง โอ้โห แล้วผมก็กลัวไงครับพ่อที่จ่าไลน์มาหาผมให้ผมออกไปคุยผมเอารถส่วนตัวออกไปไงครับแล้วตอนออกมาก็ออกมากันคนละคันผมก็เลยถามว่ายายเขานั่งอยู่คันไหน ว่าจะถามนั่งคันไหน เขาบอกว่านั่นไงก็รถ Honda City สีขาวโอ้ผมโล่งอกเลยครับเป็นรถของหมวดคนที่ว่าโทรมาบอก หมวดคนที่เห็นยายกระโดดขึ้นเกาะหลังรถใช้ตัวนะ ครับเพราะจ่าคนที่เขาตามจ่าไปอ่ะจ่าเขามากับหมวดไงครับ นั่งรถมาคันเดียวกับหมวด ใช่ครับ ครับ แล้วผมก็เลยไม่กินกันเลยครับจ่ายตังค์แล้วก็รีบไปวัดกันตั้งแต่เช้าเลยครับ พอไปถึงแล้วยังไงฮะเจอหลวงพ่อ เจอหลวงพ่อครับหลวงพ่อเขาก็บอกผมก็เข้าไปกราบน้ำมัสการ ครับ เขาบอกว่านั่นเขายืนรออยู่หน้ารถใครไปทักเขามา เน าะครับผม โอ้ยน่ากลัวเรื่องนี ้ครับผม แล้วไงต่อฮะ แล้วผมก็ถามทำไมเขาไม่มารถผมทำไมเขามารถนู้นเขาบอกว่ารถผู้กองอ่ะมีอะไรอยู่เขาถึงไม่กล้าขึ้น อ๋อ แต่รถคือซิตี้คันเนี้ยที่เขามา ค ือไม่มีการเจอไม่มีการอะไรเลย อ้าวเหรอ ครับผมเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณแค่นี้ครับก็ทำบุญถวายสังฆทานอะไรไปนะครับแล้วก็ไม่เจออีกแล้วครับ ไอ้เท่าเนี้ยของผู้กองผมขออนุญาตเรียกผู้กองนะไอ้เท่าเนี้ยของผู้กองเนี่ยมันหลอนมากมันน่ากลัวนะ โอ้แต่น่ากลัวจริงๆคร ับ อุ้ยขนลุกก็เนี่ย รับราชการตำรวจมา5ปีผมไม่เคยเชื่อไม่เคยกลัวด้วยนะครับเรื่องแบบเนี้ย ครับ แต่พอเจอแล้วขนลุกแทบจับไข้อ่ะครับมันตั้งแต่เริ่มเห็นคุณยายรอบที่2เลยนะครับรู้ด้วยสัญชาตญาณเลยครับว่าไม่ใช่แน่ๆ คือว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะไม่มีทางที่คุณยายจะวิ่งมาดักหน้าเราเร็วขนาดนั้น แล้วรถผมเหยียบประมาณ90 100 90 100ครับผมแล้วช่วงระยะแค่ว่าไม่เกิน200เมตรอ่ะไม่ทันแน่นอนครับ ครับทีนี้ผมถามย้อนกลับถามนิดนึงนะฮะผมมีข้อสงสัยที่จะถาม2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยถนนเส้นเนี้ยเป็นถนนที่ตัดแล้วลงทะเลได้ใช่ปะ ใช่ครับผม สี่ที่เป็นสี่ตัดสี่แยกลงทะเลได้ใช่ไหม ใช่ครับผม โอ้ผมรู้แล้วฮะเมื่อก่อนเคยถูกทิ้งรกร้างไว้ใช่ไหมโรงพยาบาลเนี้ย ใช่ครับ ผมรู้แล้วฮะเพราะผมคนระยองเหมือนกัน แล้ วเส้นนั้นตอนคืนเปียวมาก เปียวเปียวเปียวมาก เปียวมากสองข้างทางเป็นป่าแล้วมีต้นยางสูงสูงอ่ะ โอ้เปียวเปียวมากมากเลยครับ โอ้พูดแล้วขนลุกนึกภาพออกเลยอ่ะ ครับมืดมืดมืดมากเลยครับถ้าไม่มีไฟรถไม่มีรถวิ่งนี่จะมืดมากเลยครับ ใช่ถึงแม้ผ่าน คนเนี่ยโอ้โห ไม่ค่อยมีด้วย จะมีสักหลัง ถูกต้อง ครับ ซึ่งแปลกมากเส้นนั้นทำไมไม่ค่อยมีคนไปอยู่ ครับ เป็นเส้นที่ตัดลงทะเลได้ใช่ไหมฮะ ใช่ใช่อัน นี้เราไม่ต้องบอกกันว่าตรงไหนบริเวณไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงประมาณนี้ผมนึกภาพออกละผมก็อยากให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังได้พึกนึกภาพตามก็คือเป็นเส้นลัดถนนใหญ่เนี่ยจะเป็นประมาณสักสี่เลนแต่ถนนเส้นนี้จะอยู่หลังโรงพยาบาล ครับผม แล้วปรากฏว่าขับผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยนะฮะจะเข้าไปที่ตรงไปที่สน.ของจังหวัดระยองเนี่ยสถานีตำรวจจังหวัดระยองเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ใกล้สุดจะไม่อ้อมด้วยถูกไหมฮะม ัน ก็ตรงผ่านสายล่างที่เขาเรียกคนระยองเรียกสายล่าง ใช่ครับ ผ่านสายล่างตรงยาวไปผ่านสวนสิงห์เมืองแต่ว่าเส้นนี้ตอนกลางคืนน่ะน่ากลัวมาก น่ากลัวมาก น่ากลัวมากผมเคยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแถวนั้นนะฮะกับเพื่อนๆ 3-4 คันเนี่ยผมยังรู้สึกขนลุกเลยอ่ะ ครับ โอ้ผมนึกภาพตามแล้วเห็นคุณยายครั้งแรกอ่ะก็ด้วยใจที่แบบว่าอยากจะรับแต่ว่ามีผู้ต้องหาอยู่ข้างหลังถูกไหมฮะ ใช่ครับ ก็ไม่กล้ารับผ่านไปอีก200เมตร ไม่ได้ครับ ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเกิด เรารับไม่ได้เลย เพราะว่าเกิดเดี๋ยวจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมา ใช่ครับ โอ ้แล้ว ตั้งแต่เกิดเรื่องนี ่ ก็อยู่ในแถวเขตนั้นก็อยู่ในท้องที่รับผิดชอบผมเนี่ยผมไม่เคยผ่านตรวจแถวนั้นอีกเลยครับ หรอแล้วตัว เต็มที่ก็ใช้ลูกน้องเข้าไป แล้วตัวผู้กองเองอ่ะเป็นคนพื้นที่ที่นั่นไหมฮะ คนพื้นที่ครับ คนที่ระยองเลยใช่ไหมครับ ครับผม อ๋อนี่น่ากลัวมากแล้วก็ทีนี้อีกช็อตนึงช็อตที่มาอยู่ที่บ้านบ้านจ่าคนนี้แล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วผู้กองเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านของจ่าคนนี้ผู้กองกลัวไหม กลัวครับ เออแล้วเสร็จปั๊บ เห็นนะครับเห็นด้วยนะครับแต่เห็นแค่ว่าช่วงแว็บเดียว คือดูจากกล้องจอปิดใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ครับคือว่าบ้านจ่านะครับประตูจะเป็นไม ้ นึกภาพออกไหมครับ เออ ประตูจะเป็นไม้แล้วจะเป็นบางช่องนะครับที่ว่าจะเป็นกระจกไม้แล้วเป็นกระจกเป็นช่องคือว่าประตูกระจกเวลาเปิดตอนที่ผมเปิดเข้าไปครับมองกระจกผ่านผมจะเห็นแกยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนกับแกเข้าไม่ได้อะครับ อุ้ย ผมไม่เห็นเลยครับผมถึงต้องชวนเขาออกไปข้างนอกไงครับพอดีหมวดเขาโทรเข้ามาเล่าด้วย ครับแล้วคิดดูดิ อยู่ไม่ได้เลยครับบอกว่าเราต้องออกไปข้างนอกแล้วล่ะ ไม่ผู้กองแล้วตอนที่พี่ผู้กองกำลังจะออกจากรถแล้วก็จะออกจากบ้านน่ะแล้วตอนที่หมวดโทรมาเล่าว่าเนี่ยเห็นคุณยายขึ้นรถจ่าคนนี้ตามมาที่บ้านน่ะ ครับ แล้วต้องออกไปอ่ะใจไม่ตุ๊กๆต่อมๆอ่ะนี่ผมถามจริง กลัวครับแต่คือว่าเราออกไปดีฝ่าครับแต่ว่าจะไปหาพระดีฝ่าครับ เออ คือนั้นถ้าอยู่อย่างนั้นมันเห็นด้วยไงครับเห็นว่าเขายืนนิ่งรอเหมือนรออะไรสักอย่างอ่ะ โอ้ครับผม ครับ ผู้กองบอกเลยนะวันนี้เริ่มต้นได้น่ากลัวมากๆเลยครับผู้กองขอขอบคุณผู้กองที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาคุยกัน ครับครับ เมื่อก่อนในบ้านผมอยู่ตรงทางเข้าสวนศรีเมืองนั่นแหละครับ อ๋อครับอยู่ในเมืองเลยครับ อยู่ตรง ก็อยู่ ร้านก ๋ วยเต ี๋ ยว นั่นแหละครับ นั่งร้านก๋วยเตี๋ยวตรงทางเข้าสวนศรีเมืองเมื่อก่อนเนี้ยนั่นแหละครับร้านผมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าโอ้โหฟังเรื่องผู้กองผมนึกภาพออกแล้วเราเห็นบรรยากาศเรารู้ว่าตรงนั้นมันเปลี่ยวมันน่ากลัวมากมาก ครับ มีคุณฟังถามมาบอกว่าโรงเรียนนี้ขึ้นต้นด้วยสอเสือใช่ไหมครับ ไม่ใช่โรงเรียนนะครับ โรงพยาบาลครับ ไม่ บอกแล้วกัน รอเรือขึ้นรอเรือครับ นะครับผมนะฮะเราขอญาตไม่บอกแล้วกันเนาะ ครับผม นะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเลยผู้กองเรื่องผู้กองมาเล่านะฮะมีบอกว่าผู้กองถ่ายทอดดีมากเลยค่ะขนลุกเลยค่ะแล้วก็นินถามพี่ขวัญเรื่องผู้กองต้องเก็บไว้ใส่ MP3 มันนะขนลุกเลยนะครับแล้วก็ลงอะไรเนี่ยผมนี่ต้องจอดรถดูเลยพี่ร้อนเลยฮะจะเข้าจีแล้วก็บางซื้อบอกว่าน่ากลัวมากพี่เส้นนี้ผมเคยขับผ่านครับร้อนมากๆร้อนจริงผู้กองนะฮะแล้วก็เรื่องแรกก็ร้อนเลยครับจากโกลั่นทุ่งเรื่องแรกขนหัวลุกเลยครับเล่าได้ตื่นเต้นมากเลยครับจากฮัสลามินทาสวัสดีครับพี่ขวัญขอหลอนนะครับนะหลอนเรื่องนี้หลอนเลยฮะแล้วก็ขนลุกสุดเลยค่ะเพิ่มความหนาวอัตโนมัติเรื่องคุณยาย เดี๋ยวนะครับผมขอนิดนึงครับ ครับ คือว่าแล้วผมมาสืบประวัติดูไงครับจากเพื่อนที่เป็นร้อยเวร50คือว่ารับคดีคนตายอะไรงี้นะครับ ครับ ย้อนไปประมาณเมื่อปี48นะครับ ครับ ผมไปย้อนประวัติดูที่โรงพักคือว่ามียายกับหลานเนี่ยครับหลานเขาช็อตปลานะครับใช้ไฟฟ้าช็อตปลาเนี่ยครับครับแล้วก็ช็อตแล้วพอดีเขาขึ้นไปปัสสาวะอะไรเงี้ยครับแต่สายไฟอ่ะเขาแช่น้ำไม่อยู่ไงครับแล้วยายเนี่ยครับเขาจะลงไปตามมากินข้าวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับ คร ับผมแล้วไม่รู้ว่าหลานไฟฟ้าแช่น้ำอยู่ครับแล้วก็แกลงไปก็เลยโดนช็อตตายแล้วผมไปดูรูปประวัติแฟมใช่เลยครับคนเดียวกันเลย จริงเหร ออืมคนเดียวเลยครับ แล้วตอนผู้กองเห็นรูปคุณยายอ่ะ โอ้โห ผมเข้าใจนะหัวใจตกลงตะตุ่มเลยนะเนี่ยเออ แววตานี่จำจนตายอ่ะครับ มีคุณฟังส่งข้อความมานะครับบอกว่าแถวนั้นมีการปล้นกันด้วยครับพี่และมีถ้าเกิดมีคนนอนขวางถนนอย่าจอดรับนะครับเจ็บได้เหยียบเลยนะฮะผมเคยโดนจี้นะครับอันนี้ก็ฝากนะครับไหนๆก็แต่ว่าผู้กองเนี่ยนะครับเจอมากับตัวเองอันนี้ผู้กองเล่าได้ผมเชื่อนะ ครับผม ผมเชื่อนะครับผู้กองเจอจริงๆ ครับป๊อปป๊อปตลอดชีวิตไม่เคยเชื่อซะด้วยซ้ำครับ แล้วตรงบริเวณนั้นนอกจากต้นไม้ที่เป็นต้นยางสูงแล้วอ่ะมันยังมีในส่วนของป่าต้นสักแล้วก็รวมไปถึงหนองน้ำที่คนมักชอบไปตกปลาไปจับปลา ใช่ครับใช่ครับ แล้วบ้านคนไม่ค่อยมีอยู่ด้วยแถวนั้นน่ะ ครับ โอ้โหครับผู้กองขอบคุณมากๆขอบคุณในค่ำคืนนี้นะฮะที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาคุยกันแต่นี่ก็ออกเวรแล้วพักผ่อนแล้วนะครับ ครับผม โอ้โหสุดๆเลยครับมีคุณผู้ฟังส่งมาจากคุณโกว่าคุณผู้กองฮะแล้วสุดยอดมากเลยครับขนลุกเลยครับผมให้10กะโหลกเลยขอบคุณคุณเจมส์นะฮะผมเรียกผู้กองก็ติดปากเลยขออนุญาตขอบคุณนะฮะคุณเจมส์เล่าได้น่ากลัวมากๆยังไงก็ขอบพระคุณมากแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ครับเช่นกันครับดูแลสุขภาพด้วยครับ ได้เลยครับเดี๋ยวได้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวแวะไปทักทายที่สน.นะกลับไประยองเนี่ยนะฮะ ได้ครับ ขอบพระคุณมากครับคุณเจมส ์ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว เอาละมาติดตามมาต่อเรื่องราวของคุณยาที่ผมเกริ่นไว้นะคุณยาปัจจุบันนี้อายุ27ปีครับเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตอนเดินทางฮะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดหนองคายเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาที่บอกว่าไปด้วยสินะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันซึ่งตอนนี้คุณยาอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะฮะถ้างั้นส่งคุณยามาเลยครับสวัสดีครับคุณยา ครับสวัสดีครับพี่ป๋อง ยาครับคืนนี้นอนดึกหน่อยนะ ครับผม อยู่เป็นเพื่อนพี่นะครับนะตอนนี้ยาโทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่หนองคายครับ อ่าฮะแล้วติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ก็ทาง YouTube ทางจุกครับ สัญญาณโอเคมั้ย โอเคครับ สัญญาณโอเคนะแล้วตอนนี้น้องยาอยู่กับใครครับเนี่ย ตอนนี้อยู่กับแม่ครับ แม่หลับไปยัง หลับแล้วครับ หลับแล้วนะอ่ะถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาครับตอนเดินทางกลับบ้านหมายถึงว่าเดินทางกลับจังหวัดหนองคายถูกต้องมั้ยครับ ครับผม นะฮะแล้วเจอเหตุการณ์นี้เข้านะฮะที่บอกว่าไปด้วยสิทั้งหมดมันคืออะไรครับ ก็คือพี่ป๋องเคยขับมอไซค์ไกลๆนะฮะ คือถ้าส่วนตัวพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแต่ว่าถ้าขับรถเก๋งไปไกลๆเคยครับ ครับผมก็ผมขับมอไซค์ครับขับมอไซค์แล้วพักเหนื่อยอย่างเงี้ย ครับ เจอก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกัน เอาส ิ เออ ครับผมพอดีช่วงนั้นผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพแถวลาดกระบัง ครับ ได้ข่าวจากที่บ้านว่าแม่ไม่ค่อยสบายผมก็เลยจะเดินทางกลับบ้าน ครับ ก็วันนั้นก็เป็นวันทำงานปกติละครับเลิกงานตอนเย็นมาสักประมาณทุ่มกว่าผมก็กลับมาถึงห้องพอทำธุระเสร็จสับอะไรแล้วนะครับสักประมาณเกือบสามทุ่มผมก็เลยมานอนคิดว่าเอ๊ะจะกลับตอนนี้เลยหรือว่ากลับพรุ่งนี้เช้าดีถ้ากลับตอนนี้มันก็ดึกแล้วอาจจะเดินทางไม่สะดวกเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้แล้วสักพักนึงก็มีเสียงใครไม่รู้เนี่ยพูดขึ้นมาก ลับตอนนี้สิเดี๋ยวไปด้วย เดี๋ยวนะเสียงที่ได้ยินคือมันเป็นเสียงแวว ใช่ฮะ เข้ามาในความรู้สึกของเรา ครับ เสียงเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ เป็นผู้หญิงครับ เสียงผู้หญิงพูดว่า ไปด้วยสิจะไปด้วยผมก็เลยพูดขึ้นจะไปได้ยังไงเรามีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเองผมก็เลยหยุดคิดเฮ้ยมาพูดกับใครวะสักพักหนึ่งประมาณไม่ถึงนาทีอะพี ่ครับ เสียงเหมือนถ้วยหลังบ้านหล่นโครมลงมา ครับ ผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฉะนั้นผมก็เลยรีบเก็บของแล้วก็รีบออกจากห้อง ครับ ห้องที่ผมอยู่นะพี่มันแถวนั้นไม่ค่อยมีคนอยู่รวมหมดหอแล้วก็ประมาณ3คน เดี๋ยวนะหอหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีมากห้อง ใช่ครับ แต่นี่คือหอเนี่ยจำนวนห้องเยอะแต่คนพักน้อยอะฮะ ใช่ครับผม ผ มก็แปลกอยู่แต่ก็มันอยู่ใกล้ที่ทำงาน ครับ ผมก็เลยอาศัยพักไปก่อนหลังจากนั้นผมก็เลยขับรถกลับบ้านเดินทางมาก็สักประมาณเกือบตีหนึ่งนะพี่เริ่มล้า ครับ ขับไปตามทางตามทางคือแบบมันเป็นทางเปลี่ยวมาเลยนะพี่รถสักคันก็ไม่มีผ่านผมขี่มาผมก็รู้สึกง่วงๆเนาะมองไปข้างหน้าเอ๊ะเหมือนคนจังเลยผมคิดในใจแหละเหมือนคนจังเลยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขับผ่านไป ครับเขาอยู่ตรงฝั่งซ้ายฝั่งขวา ฝั่งทางซ้ายมือ ทางซ้าย เขาเดินลักษณะเหมือนเดินก้มหน้าอยู ่ครับ ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ขับผ่านไปแล้วสักประมาณหลักกิโลเมตรที่สอง ครับ เขาก็เดินอยู่ตรงนั้นอีกแต่รอบนี้มีเหมือนมีเด็กด้วยนะพี่เดินจูงมือเด็กแต่เด็กไม่มีขานะพี ่เหรอ เฮ้ยอะไรวะสงสัยเราง่วง ครับ เบลอมั้งผมก็เลยคิดเอ๊ะถ้าข้างหน้ามีศาลาริมทาง ครับ ก็จะนั่งพักสักหน่อย ตอนนั้นกี่โมง แล้วเดินประมาณตีหนึ่งกว่าๆ ประมาณตีหนึ่งกว่าๆน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียว ครับผม มอเตอร์ไซค์นี่คือเป็นมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์ป่ะ เป็นตัวเล็กนะครับ เป็นต ั วเล็กฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องแรงรุ่นหนึ่งก็แล้วกัน ครับผม แสดงว่าระหว่างนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าเห็นครั้งแรกเห็นคนเดียวเห็นอีกครั้งหนึ่งเห็นเขาเหมือนจูงเด็ก ใช่คร ับ ครับ ขี่สักไปสักประมาณ5กิโล ครับ เริ่มมีไฟข้างทางแล้ว ครับ ผมเจอก็เจอศาลาริมทางผมเลยเข้าไปนั่งพัก ครับ ในเวลานั้นผมก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับกระเป๋าเป้ใบหนึ่งขนาดไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะพี่ผมก็คิดอยู่เอ๊ะดึกขนาดนี้แล้วเขาไม่กลับบ้านหร อ หรือเขารอใครมารับหรือเปล่า ครับ ผมก็นั่งอยู่สักพักแหละยังไม่คุยอะไรกับเขาครับ ครับ คิดผมก็เลยคิดยังไงไม่รู้เอ๊ะถามเขาดีกว่าว่าเขาจะไปที่ไหนอะไรยังไง ครับ เผื่อนั่งอยู่คนเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ดีนี่ร้ายกับเขาอะไรประมาณนี ้ครับ ผมก็เลยถามเขาว่าเออพี่ครับพี่จะไปไหนหร อ เขาก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าจะกลับบ้านแต่ยังไม่มีใครมารับแล้วพี่ติดต่อไปหาคนที่บ้านที่หรือยัง ครับ เขาก็บอกว่าโทรไปแล้วแต่ไม่มีคนรับสายสงสัยเขาจะนอนกันแล้ว อ๋อ ครับแล้วบ้านที่อยู่ไกลไห ม ก็ไม่ไกลเท่าไหร่สักประมาณ2กิโล2กิโลนั้นเดี๋ยวสักหน่อยพักรถเสร็จผมก็ว่าจะเดินทางต่อเด ี๋ ยวผมไปส่งที่ไห มคือมอเตอร์ไซค์สามารถจะซ้อนได ้ครับผม เ ขาก็บอกว่าจะดีหรอผมก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกครับระยะทางแค่กิโลสองกิโลเองเขาก็บอกงั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับก็คุยกันเสร็จสับผมก็หิ้วกระเป๋าเขาเดินขึ้นรถ ครับ เขาก็เดินตามมาเขาแบบเหมือนไม่มีความสุขอะไรเลยนะพ ี ่ผมก็คิดในใจเอ๊ะเขามีเรื่องทุกข์อะไรหรือเปล่านะหรือเขาทะเลาะกันกับแฟนเขาหรือเปล่าวะถ้าเกิดพาเขากลับบ้านแล้วเขามีเรื่องอะไรกันเราจะไม่ผิดหรออะไรประมาณเนี้ยเขาแล้วพอขึ้นรถมาเขาก็บอกกับผมน้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะพี่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครหรอก เอ้ าผมก็เลยชะงักไปแป๊บนึง รู้ได้ไงรู้ความคิดเราได้ยังไง ใช่ครับนี่เรายังไม่ได้พูดกับเขานี่หว่าเขารู้ได้ไงวะอะไรประมาณนี ้ ผมก็บอกอ๋อครับครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปส่งบ้านนะครับพี ่ ผมไม่รู้จักทางไปบ้านพี ่ รบกวนพี่บอกทางผมนะครับ ครับ เขาก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วพี่จะบอกนะผมก็ขับพาเขาไปสักประมาณ7-8 นาทีนะพ ี่ เขาก็บอกว่าเนี่ยใกล้ถึงบ้านพี่แล้วนะอ๋อใกล้ถึงแล้วล่ะครับบ้านพี่อยู่ตรงไหนอ่ะหน้าบ้านจะเป็นรั้วสีชมพูอ๋อรั้วสีชมพูผมก็มองดูมันก็ไม่มีจนเกือบสุดหมู่บ้านครับพอสักประมาณเหลือ2หลังสุดท้ายละฝั่งทางซ้ายมือผมก็เริ่มเจอกำแพงแล ้ วผมก็เลยชะลอรถหลังนี้เหรอพี ่ ใช่หลังนี้แหละแต่ผมก็คิดในใจนะพ ี่ เฮ้ยเขาอยู่ยังไงวะทำไมไม่มีบ้านเลย ครับ ผมก็เลยจะหันมาถามเขาพ่อหันมาอีกทีพี่เขาไม่อยู่บนรถแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวนะจากที่อยู่ดีก็หายไปเลยเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยแล้วตอนนั้นน้องทำไง ผมเบรกครับพี ่ คือเขาตกรถหรือเปล่าหรือเป็นอะไร อ๋อ ครับ ครับ แล้วผมมองมาดูกระเป๋าเขาข้างหน้า เออ กระเป๋าเขาก็หายไปแล้ว ทั้งคนทั้งกระเป๋าหายอะไรทานไปไหนไม่รู ้ครับผมผมก็เลยมองหา ครับ มองทางซ้ายหายังไงไม่เจอ ครับ ผมก็เลยหันหน้ารถเข้าไปตรงบ้านเขาคือเจอแต่สารภูมิหลังเดียวนะพี ่เดี๋ยวนะพอไฟมอเตอร์ไซค์สาดไปเห็นไปสารภูมิคือสารภูมิใหญ่เลยอ่ะ ครับผม เฮ้ยหัวลุกเลยไง เฮ้ยนี่มันคืออะไรวะงั้นไม่อยู่แล้วไปดีกว่าพอกำลังจะกลับรถนะพี่เขาก็ โผล่มา คุณน้าที่มาส่ง เดี๋ยวคือเขาโผล่มาตรงไหน ผมโผล่มาตรงหน้าเลยพี ่โผล่มาตรงหน้าเราเนี่ยนะ ครับ แล้วบอกว่าขอบคุณ เขาผมมายืนกันหน้ารถไว้บอกว่าขอบคุณนะที่มาส่งในจังหวะนั้นผมทิ้งรถแล้ววิ่งไปหาบ้านอีกหลังหนึ่งไปเคาะประตูบ้านเขาจนเขาตื่น ครับ เขาก็ถามว่าเฮ้ยหนูเป็นอะไรหนูอะไรยังไงผมก็บอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงให้มาส่งบ้านหลังนี ้ แต่ไม่มีบ้านมีแต่สารน้ำภูมิอ๋อไม่แตกหรอกคนที่ผ่านมาทางเนี้ยเขาก็มาด้วยแบบนี้แหละ คือมาแบบที่ยามาเนี่ยนะ ใช่ครับ เหมือนกับมาส่งผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะ ใช่คร ับเหรอแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนแรกมีหลายคนก่อนหน้าเรา คร ับ แล้วเรายาถามไหมว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง ผมไม่ได้ถามเขาต่อครับ ครับ ผมก็เลยบอกว่างั้นป้าพาผมไปเอารถที่หน้าบ้านเขาได้ไหม ครับ ได้เขาไม่ทำอะไรหนูหรอก เ ฮ้ยไม่ละฮะไปคนเดียวผมไม่กล้าเดี๋ยวป้าเดินไปเป็นเพื่อน ครับ ครับพอป้าเขาเดินนำหน้าผมไปผมเอามอไซค์ลุกขึ้นผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วกะว่าจะหันมาขอบคุณป้าเขาป้าเขาก็ไม่อยู่ละครับ เดี๋ยวอันนี้กี่ดอกแล้วเนี่ยกี่ดอกแล้วเนี่ยตั้งแต่เสียงกระซิบจนระหว่างทางจนมาเจอผู้หญิงจนมาเจอป้าแล้วป้าก็หายไปอีกแล้วเหรอ ครับผม เฮ้ย ผมก็เลยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะผมไม่รอช้า ครับ ผมรีบไปครับขับไปจนเข้าจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็ติดต่อกับน้องอะไรเสร็จสับน้องก็หาห้องให้หาห้องพักผมก็ตื่นมาสักประมาณ8 โมง ครับ น้องก็ชวนไปกินข้าวก ิน ข้าวอะไรเสร็จสับผมก็ว่านั้นเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนแล้วกันห่วงแม ่ครับ เดี๋ยวถึงบ้านแล้วยังไงพี่จะโทรหานะ น้องก็บอกขับรถกลับดีๆนะพี่ ครับ เผื่อเจอใครอย่าแวะรับพี่อีกนะผมก็ว่าเอ๊ะทำไมน้องพูดแปลกๆวะ ครับ ผมก็ถามเฮ้ยรู้อะไรมาหรือเปล่าไม่รู้อะไรหรอกพี ่ แค่พี่พูดให้ฟังอ่ะผมก็ขุ่นลุกทั้งตัวแล้ว ครับ อย่าแวะรับใครอีกนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่กลับไปเก็บของก่อนนะพอเก็บของเสร็จ ครับ แต่ยังไม่ออกจากห้องนะพี่น้องผมก็อยู่นั่น ครับ แต่น้องผมอยู่ข้างหน้าห้องนะเสียงจากข้างหลัง ครับ ตะโกนมาของอยู่ข้างหลังยังเหลืออยู่นะเฮ้ยผมก็เลยถามของอะไรที่เก็บหมดแล้วท่านในนั้นน้องผมก็เดินเข้ามา ครับ ถามพี่คุยกับใครหรออ ืมอ้าวแกไม่อยู่ข้างในหรออ ืม อยู่ตรงไหนผมอยู่ข้างหน้านี่พี่ แล้วเสียงมาจากข้างหลัง ครับ อืม ผมก็เลยถามน้องเอ้าเสียงเหมือนแกเลยนะแกไม่ได้เล่นตลกอะไรใช่ไห ม จะเล่นอะไรพี่ผมเพิ่งเดินเข้ามาแล้วเสียงใครอ่ะ ครับ พอพูดจบเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกที ครับ มาเอาสิของวางอยู่ตรงนี้น้องผมกับผมมองหน้ากันพูดพร้อมกัน ว่า ผมพูดขึ้นเสียงแกใช่พี่เสียงผม ครับ แล้วก็เลยพูดพร้อมกันแล้วใครวะผมตั้งใจจะเดินออกมาแล้วพี่แต่น้องมันอยากรู ้ครับ มันก็เลยเดินเข้าไป เด ินเข้าไปเจอมันจะมีมันเป็นล็อกนะพี ่ครับ เดินเข้าไปผ่านล็อกแรก มันจะมีประมาณเหมือนห้องที่ปิดประตูไว้นะพี ่ น้องก็เลยตะโกนบอกพี่ยาอยู่เนี่ยมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนี่แหละห้องอะไรก็ช่างเถอะเรารีบออกจากที่นี่เถอะมันบรรยากาศไม่ค่อยดีแต่ผมอยากรู้ว่ า ข้างในมีอะไรอย่าไปยุ่งกับของเขาเธอเราแค่มาพักอาศัยเราไปได้แล้วไม่เอานะพี ่ ผมอยากรู้ อยากรู้ งั้นก็ตามสบายพี่จะรอข้างนอกนะ ครับ พอสักแป๊บหนึ่งน้องเปิดประตูเข้าไปผมได้ยินเสียงเปิดประตูนะแต่ผมไม่ได้ไปดูเสียงเปิดประตูเข้าไปแล้วเงียบ ครับ ผมก็ยืนรอสักประมาณ5นาทีเฮ้ยทำไมเงียบนานจังวะเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงน้องนะพี่ผมเลยเดินเข้าไปดูเห็นน้องมันยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าประตูก็เลยเฮ้ยเป็นไรวะทำไมนิ่งจังเจออะไรเนี่ยน้องในจังหวะนั้นน้องก็หันมาห ัน มาแล้วร้องไห้พี ่ พี่ไปเถอะเกิดอะไรขึ้นวะ ครับ ไปก่อนเถอะอยู่ไม่ได้แล้วแล้วน้องมันก็เดินถึงถ ือ มือผมออกมาแต่ผมก็สงสัยเน า ะเฮ้ยเป็นอะไรวะทำไมว่าอยู่ไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ถามน้องผมก็เลยขึ้นรถแล้วก็ไปส่งน้องที่บ้านก่อนจะมาน้องก็ย้ำนะพี ่ครับ อย่ารับใครไปส่งที่ไหนอีกนะผมก็เอ๊ะทำไมต้องย้ำหลายรอบจังโอเคพี่ไม่รับใครแล้ว ครับ ถ้าเป็นผีตอนกลางวันคงไม่มีหรอกโอเคพี่ขับรถกลับบ้านดีๆนะถึงบ้านแล้วโทรหาผมด้วย ครับ โอเคถึงบ้านที่จะโทรหา ออกจากบ้านน้อง10โมง7นาทีพี ่ ขับรถมาช่วงถึงช่วงกำลังจะเข้าอุดรครับผมไปเจอป้าคนหนึ่ง ครับ เดินอยู่ข้างทางช่วงนั้นอากาศมันก็ร้อนนะครับผมก็เลยขี่ชะลอถาม ครับ ป้าครับป้าจะไปไหนหน อ นี่บ้านว่าจะไปบ้านอยู่ข้างหน้านี่แหละความรู้สึกแรกผมรู้สึกละคุ้นคุ้นจังนะผมก็เลยถามป้า ครับ อยู่ไกลไหมป้า อย่าบอกนะว่าจะรับป้า ครับผม เขาเตือนแล้วนะยังรับนะ ครับ แล้วยังไง ผมก็เลยถามป้า ครับ อยู่ไกลไหมครับป้าก็สักประมาณ3กิโล4กิโลนี่แหละ ครับ โหไม่มีใครมารับเลยหรอป้าป้าอยู่บ้านคนเดียว ครับ ลูกหลานก็ไม่ทำงานต่างจังหวัดหมดนานๆเขาจะมาที ครับ แล้วป้ามายังไงเนี่ย ครับ ก็ขึ้นรถโดยสารมาแต่ขากลับรถหมดก่อนไปหมดเร็วจังครับป้า ครับ นี่เพิ่ง10โมงเองนะ เสียงหมาเห่าหมาหอนแล้วฮะแล้วยังไงฮะป้าเป็นคนหรือเป็นผีรับไม่รับยังไง ผมก็เลยตัดสินใจไปส่งเขา ครับ ผมก็เลยบอกป้าบอกทางผมนะจ้ะเดี๋ยวป้าบอกทาง ครับ ขับไปสักประมาณ2กิโลกว่าเขาก็บอกข้างหน้าจะมี3แยกนะ ครับ เลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางเข้าไปนะพี ่ครับ ป่าล้วนๆนะก็เลยสงสัยบ้านป้าเขาจะอยู่ไม่ไกลมั้ง ครับ ขับเข้าไปสักประมาณเกือบกิโลเขาก็บอกเลี้ยวขวานะ ครับ พอเลี้ยวขวาเขาก็บอกเลี้ยวขวาอีกทีนึงจะเจอบ้านหลังนึงอยู่ตรงนี ้ ก็เจอจริงนะพี ่ครับ พอเจอแล้วผมก็จะลงแต่ว่าจะจอดแล้วลงมาเดินดู ครับ ป้าเขาก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ผมนะแกไม่ยอมลงก ็ เลยป้าเมื่อยหรือเปล่านะหรือเป็นอะไร ครับ ก็เลยถามป้ากินข้าวหรือยังป้ายังไม่ได้กินข้าวเลย สรุปว่าป้าเป็นยังไงครับ ป้าสรุปคือป้าก็เป็นเหมือนกันล่ะครับ เป็นผีเหมือนกัน ใช่ครับ เดี๋ยวนะแสดงว่าตอนนี้ยาเป็นคนนะยาไม่ใช่เป็นผีนะ ไม่ครับ โอเคเสียงยาแบบเย็นจะเยือกมากตั้งแต่ฟังมาแต่ต้นเนี่ยแสดงว่าขากลับมาของเราในการกลับบ้านครั้งนี้เราเจอผีเจอวิญญาณเป็นระยะเลยนะ ครับ ถ้านับนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วทุกอย่างที่เจอมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมเป็นผีเป็นวิญญาณตัวเดียวกันไหมหรือว่าคนละตนคนละตัวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลย อันนี้ผมไม่รู้ครับแต่ลักษณะที่เจอเนี่ยคือต่างวัยกันเลยนะพี ่เจอทั้งมีทั้งผีเด็กมีทั้งผีผู้หญิงผีคนแก่ ครับ มีหมดเลย ครับ นี่กว่าจะถึงบ้านนี่เราเจอทั้งหมดกี่ตนเนี่ย ก็รวมๆแล้วน่าจะ3แค่นี้ละครับ เหรอโอ้โหนี่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินแต่เสียงแว่วมาในหูนะ ใช่ครับ หลังจากนั้นเหมือนกับมีผีมีวิญญาณตามเรามาด้วย ครับ กลับบ้านมาพร้อมเราด้วย ครับผม แล้วสุดท้ายถึงบ้านแล้วเล่าเรื่องต่างๆที่เหมือนเล่าให้พี่ฟังเนี่ยให้ที่บ้านฟังไหม เล่าครับ แล้วที่บ้านว่าไง แม่ก็บอกว่าโอ้ยไม่ใช่หรอก อ นอนมากคิดไปเอง นอนมากนอนน้อยคิดไปเอง คร ับ แต่ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัย ก็ไม่โอเคเท่าไหร่พี ่ยังไงเกิดอุบัติเหตุ ครับ เหรอ ครับผ ผม แล้วไงแล้วทำให้เราเป็นยังไงสุขภาพเรา ก็โอเคครับแค่ถลอกนิดหน่อยไม่มีอะไรอ๋อ แสดงว่ารถล้มแล้วก็ถลอกนิดหน่อย ครับล้มจากที่ไปส่งป้านั่นแหละ อ๋อคือป้าก็เป็นผีผู้หญิงที่รับไปส่งก็เป็นผีพอส่งผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็หายไปหาป้าบ้านข้างกันป้าเดินมาจะมาช่วยยกมอเตอร์ไซค์ก็เป็นผี ครับผม โหเอาโอเคนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดก็แล้วกันนะนะครับเอาละโอเคแล้วก็สำคัญก็คือพี่นะยังเริ่มไม่แน่ใจว่าพี่กำลังคุยกับคนหรือคุยกับผียาเป็นคนนะนะครับ คนครับผม โอ้เสียงยาเสียงยาเย็นมากเลยเนี่ยอ่ะโอเคยังไงขอบคุณมากนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ